भैया अब क्लैरिटी तो बन रही है धीरे धीरे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बन रही है जी सर, कि लक्ष्य क्या है, जैसे आज आपने बताया प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है और लक्ष्य क्या है और आगे क्या करना है, उसकी रूपरेखा अंदर ही अंदर तैयार हो रही है। बहुत अच्छा। लेकिन जब ये आप इतनी डिटेलिंग करते हो, आप उसके बाद आंखें बंद करते हैं तो वो ये कंटेंट की डिटेलिंग अभी चित्रण में नहीं बैठती है। ठीक है, तो जितना कंटेंट आपने बताया है इसको क्या पूरे को डिटेलिंग बैठानी जरूरी है, या बात समझ में आ गई और फिर जीना शुरू कर दें वो काफी हो सकता है ना? हो सकता है ना। तो अब आपके प्रश्न में उत्तर वही होना चाहिए जो आप चाहते हो। नहीं, ऐसा नहीं, जो आप कुछ आप जो बताओगे वही है, सही तो वही है। देखिए, क्लैरिटी की जहां तक बात है वो एक राउंड में एक तरीके से एक लेवल तक होती ही है, और वो हमको कई बार लग सकता है कि बहुत समझ में आ गया और कई बार लगता है कि कुछ भी समझ में नहीं आया, ऐसे कुछ कुछ डगमग डगमग चलता है। लेकिन कोई अगर आप अपने में देखेंगे तो कोई एक सहमति का लेवल हमारे में तैयार हो जाता है, और ऐसी सहमतियों के साथ अब जो है हमारा अपने में एक प्रकार से मंथन मनन, किस प्रकार से हम ऐसे जी सकते हैं उसके लिए सोचने को तैयार आदमी होता है। कितना भी आदमी कोशिश करे, जितने दिशा काल कोण हैं, जितने दिशाएं कोण हमने बताए, उतने सभी जगह से एक साथ थोड़ी देखना हो जाता है ना? तो कोई एक एंगल से चीजों को देखना होता है, दूसरे कुछ एंगल और रहते ही हैं जो हमको स्पष्ट नहीं हुए रहते हैं, वो आगे चल के जब समय बनता है तो वो खुलते हैं परिस्थितिवश आवश्यकतावश। तो हमको ये काम समझ में आ जाए कि कुल काम क्या है, समझना समझाना ही कुल मिला के मानव का काम है, इसके बीच में जीना अनिवार्य है। तो समझने के काम पे लग जाते हैं, इसी का नाम लक्ष्य, समाधान के लिए काम करते हैं। अभी ये नहीं है कि है ना, काम यही है समझना, फिर समझना, फिर वैसे जीना और वैसा समझाना, ये काम है। तो कोई करना क्या है तो तीन भाग में हो गया, समझना जीना समझाना, सीखना करना और सिखाना, ये समाधान के एंगल पे, ये समृद्धि के एंगल पे। तो मानव का लक्ष्य समाधान होने का मतलब ये हुआ कि अब अपना काम ही यही है भैया, ये समझना और पढ़ना ही जीवन भर चलता रहेगा। मानव कुल मिला के एकमात्र इकाई है जो समझने वाली है पूरे अस्तित्व को, केवल वो एक इकाई है, उसकी अपनी उपयोगिता है ये समाधान होना। तो अभी तो ये हमारा एक प्रकार से देखा जाएगा तो हमारा धर्म हो गया, वो जिसको हम सुख कह रहे हैं, सुख तो वस्तुतः समाधान में ही है। तो मानव का धर्म है समझना, उसको प्रमाणित करना और समझाना, एक्चुअली मूल काम पे लग जाने की बात है। अभी क्या सोचते हैं, समझ गए उसके बाद क्या करें, चलो भले बस अब मजे करते हैं, है ना? तो जैसे इंजन का काम है घूमना, है ना, बल्ब का काम है चमकना, तो मानव का काम है समझना। मानव जब तक इस काम के साथ लगा रहता है तब तक वो मानव रहता है, जैसे इस काम से हटा जाना हो जाता है। भैया एक तो ये है प्रकृति में रहते हुए जीते हुए समझना, एक ये है कि पढ़ के समझना। मैंने तो आपको ऐसा एक भी किताब नहीं पढ़ाई। पढ़ने की वस्तु प्रकृति है। हाँ, तो वह उतना तो ठीक है, प्रकृति में रहते पढ़ने का वस्तु मानव है। हाँ। पढ़ने का वस्तु मानवीयता है, इससे अपने को क्या परहेज है भाई? अगर इससे परहेज होगा तो मूल मौलिक जो मानव का मौलिकता है, मानव का मौलिकता एक कल्पनाशीलता है, और कल्पनाशीलता कहने के एंगेज होती है समझने का काम चलता रहता है, समझना जीना समझाना ही कुल मिला के व्यवहार है। अगर ये समझ में आ जाए, नहीं तो सिर्फ हम रोबोट बन के रह गए हैं, मशीन बन के रह गए हैं, फिर कभी या तो काम करते हैं तो मशीन जैसा करते रहते हैं, नहीं तो करते ही नहीं है। तो दोनों तरीके से एक प्रकार का अत्याशा में जीने की बात होती है। तो मानव का काम समझना, जीना, समझाना, बाकी सब चलता रहता है, बाकी सब उसके साथ में चलता रहता है। कि भैया ऐसा तो नहीं है कि जैसे अपन को सर्टिफिकेशन हो जाता है, शुरू से आदत ये है स्कूल में कि पांचवी का मिल गया, फिर मिडिल का मिल गया, तो वो सर्टिफिकेशन मिला कि भी लगता पढ़ने की अब आवश्यकता खत्म, अब सब आता है, तो शायद वही एक पैटर्न बन गया है कि वही ना, अध्ययन शिविर शुरू होता है, खत्म थोड़ी होता है, कभी अध्ययन चलता रहता है, एक बार सेट हो जाए कि करना क्या है, किधर क्या लगना है, लगे रहते हैं। मेरे को लगता है जिस दिन आप सर्टिफिकेट अगर देना चालू कर दो तो कम पिवड़ा है कि स्टार्टिंग से लाइन लगना चालू हो जाए। ऐसे ही भैया, जब पहला शिविर यहाँ हुआ था गांव में, पहला शिविर, तो हॉल कम पड़ गए, हर दिन खाना कम पड़ जाता था, हर दिन दूसरे दिन से ज्यादा खाना बनाते थे, फिर कम पड़ जाता, है ना, इतने लोग आते थे यहाँ पे, सच्ची बात है। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये तो कोई टोपी बनाने का प्रोग्राम है, उनको लगा कोई टोपी लाया होंगे, ये फाइनली कोई स्कीम, 10 गुना वाली टोपी पहना दे। ज्यादातर लोग गांव के यहाँ आ चुके हैं उन शिविरों में, और आते भी है, ट्रेनर लोग आ भी नहीं आपके यहाँ पहले शिविर, वो इसी उद्देश्य से आते हैं ट्रेनर लोग। तो गांव में एक मानसिकता है कि शहर का आदमी आया है तो बहुत पैसे वाला है, फिर अगर ऐसा काम करता है तो बहुत नंबर दो का पैसे वाला है, फिर आया है तो गुरु है, मतलब अपना कोई आइडिया देगा, और यहाँ पर कुछ धंधे मिलेंगे, धंधे बढ़ जाएंगे, फिर रोज लोग आएंगे, होटल चलेंगे, कुछ ना कुछ। मैं यहाँ आता था तो मैं जैसे गाड़ी लेके इधर आता था वैसे ही 10-15 लड़के सब पीछे पीछे खड़े थे, जी भैया। मैं कुछ भी काम करूँ तो सब काम हाथ से ले लेते, अरे आप काम करोगे भैया, है ना, हम ही काम करें, पाइप जो भी। और धीरे धीरे देखा कि ये तो सच में काम कर रहे थे, फिर धीरे धीरे खसक ली सब। फिर कहने लगे कि उनके पास बहुत पैसा हो गया तो मनोरंजन के लिए कर रहे हैं, फिर कहने लगे अरे कुछ नहीं है तो बहुत पगले जैसा कर रहे हैं, अभी कुछ और कहने लगे कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ 3-4 स्टेजेस में मामला गुजरा है। एक आदमी तो बड़ा मजेदार है, यहाँ एक पैसे लेने आ गया, वर्षा, हम लोग काम यहाँ किसी से काम करवाते थे, एक दिन आया, बोले ना 1 लाख रुपए दे दो, काहे के दे दो भैया, उधार दे दो, तो हमने क्यों दे दो यार, मतलब कहाँ से दे दो, अच्छा हम कभी ये तो बोल नहीं सकते थे कि है ही नहीं हमारे पास, मतलब 1 लाख रुपए तो रहती थे, ऐसा तो कोई बड़ी बात नहीं, झूठ के बोले, भैया आपको क्यों दे दें, तो कहने लगा आपके पास इतने सारे नंबर दो के पैसे 1 लाख दे नहीं सकते आप। तो वर्षा थोड़ा गुस्सा है, एक तो उधार लेने आ रहे, ऊपर से बोलते नंबर दो के पैसे, मैंने कहा शांति रखो जरा, ये अपने गांव में अपने बारे में लोगों क्या राय है वो पता चल रही, और वो आराम से बता रहा है कि भ्रष्टाचार का बहुत सारा कमाई है, भ्रष्टाचारी नंबर दो के इतना पैसा दे दो 1 लाख रुपए, इतने लोगों खाना खिलाते रहते हो, है ना, तो ये तो उसको पता ही नहीं क्या बोला, वो नॉर्मल बात बता रहा है वो, नहीं अरे गांव के यही सामने की 4 घर छोड़ के। तो यही सब मान्यताएं हैं, क्योंकि जिस तरह के हम लोग काम करते हैं उससे तो ये नजर आता है कि हम लोग बहुत ही करोड़पति अरबपति हैं, क्योंकि करोड़पति अरबपति भी ऐसा काम नहीं करते, तो उनको लगता है उनसे भी आगे हैं ये, है उनसे आगे हैं। भैया इसमें दो राय नहीं, जैसे आपने यहाँ बनाया है सारा रिच लुक है, कहीं कोई कंजूसी किसी काम में नहीं है, प्रकृति का ध्यान रखते हुए जो आप सब यहाँ पानी का संरक्षण और सब चीजें आप कर रहे हो, ऐसा वाकई पैसे वाले लोग भी कम करते हैं। हाँ, जबकि ये पैसे से नहीं हो रहा है ना, कुल इसमें मैं उस दिन जोड़ रहा था तो कम से कम 5-6 करोड़ रुपए अब तक खर्चा हुआ है यहाँ पर, और विच इज नॉट ए बिग डील, मतलब वो भी बहुत बड़ी चीज नहीं है, बिल्कुल 5-6 करोड़ में तो अभी दिल्ली में एक मकान छोटा सा मकान दिल्ली में, बम्बई में अभी देखिए मैंने 50-80 करोड़ का फ्लैट, बिल्कुल ठीक, तो इंदौर में काफी बड़े बड़े इसमें तो बन रहे, तो ऐसा कुछ है नहीं, और कोई एक आदमी जितना व्यापार कर रहे हैं, जितना नौकरी कर रहे हैं, उनके पास इससे अधिक पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आम जो व्यापारी वर्ग है उनके तो 2-4-5-10 करोड़ का तो घर ही होते सभी के, बिल्कुल। तो ये पैसे से होने वाली चीज नहीं, बल्कि इसमें खुशहाली इस बात से है कि इसमें पैसे का सदुपयोग हो रहा है, इसलिए बात यही है, इसमें बुद्धि से होने वाला कार्यक्रम है, संबंध पूर्वक जीने की योग्यता से कार्यक्रम है और उसमें पैसे का सदुपयोग होता है, है ना। तो रूप पद बल धन चारों का इसमें सदुपयोग हो रहा है। तो रूप पद बल धन कोई खराब चीज है ऐसा नहीं है। रूप पद बल धन को यदि उपयोगिता मान लेते हैं वहां झंझट हो गया। समाधान संपन्न होने से, समाधान से हमारी उपयोगिता हमको समझ में आने से जो भी रूप है, पद है, बल है, धन है, उसका हम सदुपयोग कर पाते। तो कुल मिला के बात ये इतनी सी है। अगर मान लो 30 करोड़ में यदि हम लोग एक जिग्लू जैसा बनाते हैं मॉडल, तो 30 करोड़ रूपये क्या है? कुछ नहीं है, एक मॉल बन जाते हैं भैया, जैसे जैसे तो कॉलोनीज बनती हैं, सोसाइटीज बनती हैं, इसमें पूरी मानव जाति के लिए बिल्कुल एक लिविंग एग्जांपल हम बना सकते हैं। तो 30 करोड़ रूपये क्या है? संजय भाई का अकेले पर्याप्त उसके लिए बिल्कुल। लेकिन ये क्या पीछे नहीं पड़े, सच्ची बता रहे हैं। जितने हम लोग हैं यहाँ उतने पर्याप्त हैं उसके लिए, कोई ऐसी बड़ी बात। भैया एक एक पैसे का आप यहाँ सदुपयोग कर रहे हैं। मकान जैसे एक फ्लैट 6-7 लाख रुपए में एक फ्लैट यहाँ बना देते हो आप, कहीं भी नहीं बनता, वन बेडरूम फ्लैट भी नहीं बनता ढंग से। हाँ, जहाँ जैसा होता है वैसा, और कम से कम जैसे हो जाए उसमें कर लेते हैं, ठीक ठाक होता है काम। तो ये सब पैसे से नहीं हो रहा है, लेकिन पैसे का सदुपयोग हो रहा है। शरीर से नहीं हो रहा है, शरीर का सदुपयोग हो रहा है। तो काम मन से हो रहा है और मन का सदुपयोग हो रहा है। मन का सदुपयोग होने पर तन का और धन का दोनों का सदुपयोग सुनिश्चित होता है। ये मोटी मोटी बात हमको समझ में आना चाहिए, है ना। ना तो ये पैसा होना इसमें कोई योग्यता है और पैसा ना होना कोई इसमें अयोग्यता है, है ना। बल्कि है तो सदुपयोग हो जाता है, नहीं है तो भी आदमी अपना रास्ता निकालता ही है। एक मोटी बात ये भी देखी गई कि जिनके पास पैसा नहीं है उनके पास अभी भी काम करने का मन बचा हुआ है तो वो फिर भी उपयोगी हो ही सकते हैं। जिनके पास पैसा भी है और काम करने का मन हो और अच्छा, है ना। तो इस प्रकार से दोनों तरीके से चीजें चलती है। किसी ने हमसे पूछा एक बार हमारे पिताजी को लेकर कि ये इतने स्वस्थ क्यों रहते हैं। मैंने कहा इनके पास बैंक बैलेंस जीरो। जिसके पास बैंक बैलेंस जीरो रहेगा वो स्वस्थ रहना उसका अनिवार्य है, और जिसके पास थोड़ा बहुत बैंक में आ जाएगा वो साल के 2 चक्कर लगाएगा नेचुरोपैथी इधर सेंटर उधर सेंटर, उसको जाना अनिवार्य है। ठीक है जी, और बताइए कोई प्रश्न। श्रम गति परिणाम, श्रम गति परिणाम परमाणु में होने वाला कार्यक्रम, श्रम गति और परिणाम, इसको आप तो ये समझ लीजिए ए बी और सी, ज्यादा परेशान मत होइए। परिणाम का मतलब मात्रा, है ना। क्या परिणाम हो गया भाई? तो मात्रा, परमाणु के लेवल पर कितना उसके पास एटॉमिक नंबर है उसको कह रहे हैं परिणाम, है ना। हाँ, अंशों की संख्या। गति मतलब उसका एक आचरण, क्योंकि परमाणु है तो उसका एक आचरण है। परमाणु से पहले उसका कोई आचरण स्पष्ट नहीं, क्योंकि व्यवस्था में आचरण है। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब साथ हो लिए तो जाकर उसका कोई आचरण बना, है ना। तो परमाणु क्या है? परमाणु एक व्यवस्था है, व्यवस्था में एक आचरण है, वो गति के रूप में एक आचरण है, ये समझ में आता है। और श्रम का मतलब क्या हुआ? श्रम का मतलब ही है एक परिस्थिति से बेहतर परिस्थिति की चेष्टा, एक परिस्थिति से, एक अपनी स्थिति परिस्थिति से बेहतर स्थिति परिस्थिति में आने की चेष्टा। हमेशा ही करता रहता है, एक श्रम उसमें बनाए रहता है। परमाणु को बनाए रखना, जैसे आजू बाजू के दूसरे परमाणु का जो प्रभाव पड़ा परमाणु के ऊपर, तो उसके जो अंश इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, तो वो अपना एक श्रम एफर्ट बनाकर है ना, अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए, यथास्थिति को बनाए रखने के लिए, या उससे बेहतर स्थिति को पाने के लिए, यथास्थिति को बनाए रखने के लिए अथवा बेहतर स्थिति में, बेहतर यथास्थिति तक पहुंचने के लिए, है ना, जो भी एफर्ट है उसको देख रहे हैं श्रम के रूप में। हाँ वही ना, तो बेहतर परिस्थिति में पहुंच गया तो श्रम का विश्राम होना है, होना है ना। अब तो परमाणु में ये बेसिक क्रिया है, तीन प्रकार की चीजें घट रही हैं, परिणाम है, मात्रा है, कुछ कुछ उसका आचरण है, और एक यथास्थिति को बनाकर रखना और बेहतर यथास्थिति के लिए काम करते रहना, इसको कह रहे हैं श्रम। ये तीनों मिलाकर होता है परमाणु, कुल क्रिया, कुल क्रिया इतनी होती है श्रम, गति और परिणाम के रूप में। ये बात समझ में आई जी भाई? तीन तरह की गति कैसी? अच्छा, घूर्णन गति, वर्तुलात्मक गति, आचरण के रूप में गति। वो जो मिलके जिसको आप बोल रहे हो ना, घूर्णन गति, वर्तुल गति, वो सब मिलाकर तो एक प्रकार का आचरण बन रहा है। वो हाइड्रोजन जैसे एक परमाणु, तो हाइड्रोजन आचरण का नाम गति है, उसके लिए वही तीनों गति की बात हो रही है। कौन सी तीन गति? घूर्णन गति, वर्तुल गति और कंपन गति। तो घूर्णन गति और वर्तुल गति के योगफल में कंपन गति, कंपन गति का मतलब व्यवस्था में भागी जा रही, तो कंपन गति ही आचरण है ना। व्यवस्था में भागीदारी बराबर कंपन, कंपनात्मक गति, यहां लिख लेते हैं। तो परिणाम का मतलब मात्रा, संख्या, उसमें जो है मात्रा किसी परमाणु में, कोई गति तो घूर्णन गति, घूर्णन गति का मतलब, हेलो, हर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, परमाणु अंश है, वह अपनी जगह पर गोल गोल स्पिन मोशन करता है, उससे उसका एक प्रभाव क्षेत्र बनता है, उसके प्रभाव क्षेत्र में दूसरा परमाणु अंश आता है, दोनों के बीच में एक दूसरे की पहचान होती है, पहचान होकर दोनों स्वयं स्फूर्त विधि से व्यवस्था में भागीदार होते हैं, कोई मध्य में आता है, कोई परिवेश में आता है। अब ये एक प्रकार का घूर्णन गति करने लगता है। ये दोनों मिलाने से क्या निकल के आया? ये दोनों मिलाकर उसका एक आचरण बना, और वो आचरण क्या निकला? कोई व्यवस्था में भागीदार हुआ, तो आचरण व्यवस्था में भागीदार होने का जो वो है, मतलब प्रभाव है व्यवस्था में भागीदारी का, उसका नाम है कंपन गति, कंपनात्मक गति, है ना। परमाणु में कंपन चालू हो जाता है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसको व्यवस्था में भागीदारी कैसे कैसे कह रहे हैं? किसको? कंपनात्मक गति को, व्यवस्था में भागीदार मतलब होने पर। इसके चलते पहचान हो रही है एक से दूसरे परमाणु में, ऐसा है? किसके चलते? कंपनात्मक गति के चलते? ना ना, कंपन गति दोनों गति का प्रतिफल है। घूर्णन गति और वर्तुलात्मक गति, ओके, ये दोनों जब काम किया तो एक आचरण का प्रकट किया, ओके। वो आचरण जब व्यवस्था में, समग्र व्यवस्था में भागीदार हुआ, उसका जो भी प्रभाव आया लौट के, है ना, उसका जो भी प्रभाव आया उससे खुशहाली हुई, परमाणु में भी खुशहाली होती है ना, तो वहां से कंपन गति। इस प्रकार से हर एक इकाई जब जब व्यवस्था में भागीदार होती जाती है, उसको खुशहाली के स्वरूप में कंपन होता रहता है। जैसे जीव भी खुशहाली में नाचते कूदते हैं, आप देखोगे, है ना, वो रिजोनेंस है, व्यवस्था में भागीदारी का रिजोनेंस है। हम भी जब कभी कुछ अच्छा काम कर लेते हैं, व्यवस्था में भागीदारी होती है, तो हमारे अंदर भी उसका जो रिजोनेंस होता है, उससे उत्सव बनता है ना। तो सारा जर्रा जर्रा जो भी है, सभी व्यवस्था में भागीदार होते जाते हैं और उत्सवित होते रहते हैं, खुशहाली के गाना गाते रहते हैं। सब, हर एटम, हर मॉलिक्यूल, हर कोशिका, है ना, सब कुछ क्या कहते रहता है? खुशहाली की तरंग में डूबा रहता है। ये लाइन सही नहीं? वो तो अस्तित्व में तो है ही खुशहाली पूरी, मातम कहीं है ही नहीं, हर इकाई घूर्णन गति और वर्तुल गति के योगफल में एक आचरण को प्रस्तुत करती है। ऐसे एक आचरण से व्यवस्था में भागीदारी होती है। ऐसी व्यवस्था में भागीदारी का जो प्रतिफलन है वो कंपनात्मक गति है। हाँ, ये सब उत्सव है। उधर कुत्ता भी सर खेलता कुत्ता, देखो ये सब उत्सव मनाते। सिर्फ आदमी एक ऐसा गम में डूबा हुआ, बाकी सारा पूरे अस्तित्व में खुशहाली खुशहाली है ना। मतलब कुछ भी नहीं है ना ऐसा। कोई मर गया तो भी खुशहाली अस्तित्व में, कोई पैदा हो गया तो खुशहाली, हवा चली झाड़ में खुशहाली, एकदम बढ़िया तरंग हो जाती। नहीं, पूरा पूरा पेड़ डांस करता है कि नहीं करता है ना, वो भी एक नृत्य है। जो जो भी इकाई व्यवस्था भागीदार, धरती व्यवस्था भागीदार होगी, धरती में भी कंपन होता था, डांसिंग मोशन ऐसे ऐसे करके चलती हो। आदमी भी जब चल खुशहाली मनाते तो क्या चलता है? नहीं चलता है? व्यवस्था में भागीदारी से खुशहाली, उसी का नाम सुख। और वो मानने से नहीं है, वो मान लिया ऐसा नहीं होता, वो उसका एक्चुअली उसका फीडबैक आता है, एक्चुअली उससे वाइब्रेशन होती है, कोई खुशहाली बनती। तो गति आचरण के रूप में, गति आचरण के रूप में। और परमाणु में श्रम कैसे पहचानेंगे? हाँ, परमाणु में श्रम कैसे पहचानते हैं? तो गति आचरण के रूप में पहले ये समझ में आ जाए। ये अभी आपने जो बताया, सभी परमाणु की बात हो रही है, फिर जीवन परमाणु बताएंगे भी। नहीं, इससे ऐसा भास हो रहा था कि ये प्रत्यावर्तन है क्या जड़ में? प्रत्यावर्तन नहीं है भाई, इसमें प्रत्यावर्तन नहीं है। जड़ में परावर्तन विधि से ही, जड़ में परावर्तन विधि से ही व्यवस्था में भागीदार होता है। व्यवस्था में भागीदारी का जो रेजोनेंस क्रिएट होता है उससे उत्सव होता है। इसमें और प्रत्यावर्तन में क्या फर्क है? प्रत्यावर्तन का मतलब समझना। तो कुछ तो आ ही रहा है अंदर, उसको समझा नहीं जाता है, बस ऐसा बोले? हाँ, उसको कोई समझ नहीं रहा होता है। जड़ में, जड़ प्रकृति के साथ व्यवस्था में भागीदारी से उसका रिजोनेंस है, ऐसा भौतिक परिणाम, एक तरह भौतिक भौतिक परिणाम, भौतिक तक ही है, भौतिक तक ही है। तो ऐसे भौतिक और भौतिकी परिणाम के साथ उत्सव मनता ही है। रसायन में उत्सव मनता है ना, रासायनिक उर्मी करके एक शब्द पढ़ोगे, रासायनिक उर्मी, रसायन को रासायनिक उर्मी है, जहां से पूरा है ना। अभी जैसे अभी सब तैयार बैठे, पूरी धरती गर्म होके एकदम रेडी, जैसे पानी गिरेगा देखो सब रासायनिक उर्मी सब निकल के धड़ाधड़, कीड़े मकोड़े और ये सब पूरा पूरी प्रकृति को देखोगे पूरा रिसाइकिल कर देंगे धड़ाधड़ धड़ाधड़, है ना। तो रसायन जो है वो एक पानी और ये सब चीज मिलके एक बढ़िया उत्सव मनाते हैं। चलिए, हाँ जी, कोशिकाओं को तो देखते ही हैं लोग विज्ञान में, परमाणु आज तक किसी ने देखा नहीं है ना। कोशिकाओं को तो सब प्रिंट व्रिंट सब आजकल ले ही चुके हैं, पर डीएनए वीएनए सबका प्रिंट हो गया। हाँ बिल्कुल समझ सकते, क्यों नहीं समझ सकते। शरीर, शरीर जैसे जिस प्रकार से शरीर में हर कोशिका मिलके एक शरीर नाम की एक व्यवस्था है, जब उसमें वो भागीदार रहता है ना, तो वो हर कोशिका अपने उत्सव मनाती मनाती है। और ऐसे शरीर के उत्सव में ही आदमी अभी खुश रहता है, इसी को कहते हैं शरीर के प्रभाव में जीना, है ना। शरीर में भूख लगती है, आप खाना खिलाते हो तो शरीर में जो भी एक उसका जो भी प्रभाव पड़ता है उसके हम उसी को सुख मान के चलते, क्योंकि अभी हमारे में तो उत्सव आया नहीं। तो शारीरिक संवेदनाओं में जिसको हम कह रहे हैं रहना, वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई चीजें हैं। तो आहार निद्रा भय मथुन जो चार विषय शरीर के हैं, पांच संवेदना शरीर की है, ये चार विषय पांच संवेदना विधि से शरीर जो है व्यवस्था में भागीदार रहता है, मानव नहीं रहता है। अब मानव का मतलब हुआ जीवन के प्रभाव में ये शरीर रहता है। तो यदि जीवन व्यवस्था में भागीदार नहीं है तो शरीर भी व्यवस्था में भागीदार नहीं हो पा रहे, इस प्रकार से बात बने। लेकिन शरीर अपनी एक व्यवस्था को तो बना के रखता ही है। श्रम क्या है परमाणु में बताया, जैसे एक यथास्थिति है, एक परमाणु हाइड्रोजन का परमाणु है, वो यथास्थिति को बनाए रखना प्लस बेहतर बेहतर यथास्थिति के लिए काम करते रहना, इसका नाम है श्रम। क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों ऐसा काम करते रहता है? क्योंकि चारों तरफ से जो परमाणु है उन परमाणुओं का प्रभाव, जो आकर्षण बल है ना, वो न्यूट्रलाइज नहीं रहता, उनका भार रहता है। तो वो भार दूसरे परमाणु के जो परिवेश में, जो बाहर के परिवेश में जो घूम रहे हैं उनको आकर्षित कर देता है, तो वो खींचे चले जाते हैं, है ना। तो उसको बनाए रखने के लिए, और दो अंश का परमाणु हाइड्रोजन है तो और अधिक मात्रा कैसे बढ़ जाए, तो या तो दो बचे रहे कम से कम, नहीं तो और बढ़े तो अच्छा ही है। तो यथास्थिति और बेहतर यथास्थिति के लिए एक एफर्ट है जो है वो दिखाई देता है। ये तीन प्रकार की क्रियाएं जो है वो परमाणु में अपने को समझ में आती है। एक मात्रा है, एक आचरण है और एक श्रम है। अभी ये भी हमको समझ में आता है कि इनमें आपस में रिलेशन है, थोड़ा मैथमेटिक्स से अलग है रिलेशन, मैथमेटिकली तो ऐसा नहीं होता। गति आचरण है, वो तो शून्याकर्षण में घूम रहा है, वो तो शून्याकर्षण में घूम रहा है, क्या श्रम उसमें? परमाणु को अपने स्वरूप में बनाए रखना। तो जो उसकी यथास्थिति है, मान लो हाइड्रोजन का परमाणु है, तो वो हाइड्रोजन का कम से कम बना रहे और अधिक के लिए प्रयास करता रहता है, और कोई सामान आ जाए तो मिल ले, जोड़ ले उसको, इसके लिए काम करता रहता है वो। तो क्या फार्मूला है इसमें? ये बहुत ही, ये भी सब ना स्वयं स्फूर्त है ये। तो क्या फार्मूला अस्तित्व में? कहीं भी नागराज जी पूरा घूम घूम के देख लिए, कहीं पर भी कोई चलाने वाला नहीं है, चीजें चलती हैं। श्रम धर्म गति बराबर परिणाम। भैया एक मिनट जरा श्रम की बात और। यस सर। तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और कोई एंड पॉइंट है? स्टार्टिंग पॉइंट जैसा तो नहीं है, कोई यथास्थिति है, कोई यथास्थिति लिखिए, ठीक, स्टार्टिंग नहीं है, है ही ना वो तो, ठीक। तो हाइड्रोजन दो अंश के साथ है, तो उसका काम क्या है? वो दो तो बने रहे हैं, तो एक उसमें तो निकल जाए तो लफड़ा हो जाए, तो कम से कम दो को बना कर रखना और अधिक के लिए प्रयास करना। और अधिक जो भी एक यथास्थिति है और वो अस्तित्व में रहती है, दो के बाद चार, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद ये, उसके बाद वो, उसके बाद। तो इसके पहले ये भी कहा गया है कि जो परमाणु अंश है वो स्वतंत्र जो है वो बहुत ही कम है। हाँ। तो अगर हाइड्रोजन में लगातार श्रम की स्थिति है बेहतरी की तरफ, तो कोई ऐसी स्टेट क्यों नहीं आ जाती कि उसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, यानी पहला परमाणु है ही नहीं, सारे के सारे दूसरे में आ गए और दूसरे तीसरे में आ गए? मैं समझा ही नहीं। ये हो सकता है कि वो हाइड्रोजन का परमाणु उसके दो अंश से एक इस परमाणु में चला गया, किधर चला गया, ये हो सकता है? हाँ, ऐसा हुआ तो हाइड्रोजन की परंपरा तो ओवर हो गई ना। कहाँ हो गई? एट ए टाइम तो हाइड्रोजन के परमाणु कहीं ना कहीं तो है ही ना, क्योंकि उनमें श्रम है लगातार। हाँ। और श्रम बेहतरी की तरफ ही है। हाँ। तो वो बेहतर हो जाएंगे। बेहतर हो जाएंगे मतलब? अच्छा, मात्रा खत्म हो जाएगा? ना ना। हाँ। ये नहीं। हाँ। यथास्थिति बनाए रखते हुए, यथास्थिति से बेहतर यथास्थिति, इसको कहा विकास क्रम। ये यथास्थिति से बेहतर विकास, बेहतर यथास्थिति का नाम है विकास क्रम। अब इसमें क्या हो गया, जो हाइड्रोजन का परमाणु है ना, वो हाइड्रोजन का परमाणु भी अपने आप में व्यवस्था भागीदार हो गया। उसी क्रम में, विकास क्रम में कोई हीलियम का परमाणु हुआ, वो भी व्यवस्था भागीदार हो गया। ये जो जो भी व्यवस्था भागीदार होते चले जा रहे हैं, ये उत्सवित होते जा रहे हैं, जिनमें उत्सव होता चला गया, इनकी परंपरा बनने की बात शुरू हो गई। अल्टीमेटली इसी श्रम के उसमें परमाणुओं की प्रजातियां बहुत सारी है, जो जो परमाणु की प्रजातियां व्यवस्था में भागीदार होती चली जा रही है, वो उनका परंपरा आचरण निश्चित होता जा रहा है, तो उनका परंपरा बनते चले जा रहा है। अल्टीमेट क्या निकला अस्तित्व में? व्यवस्था में भागीदारी। अल्टीमेट ये नहीं कि हाइड्रोजन को जीवन परमाणु बनना ही है, ये नहीं है, है ना। ये नहीं है कि सबको वो मशीन या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है कि सबको यहाँ ये हो गया फिर ऐसा ऐसा करके सबको डब्बे में पैक होकर बाहर निकलना, वैसा नहीं। तो सअस्तित्व है, बना रहने वाला है, हाइड्रोजन भी रहता है, हीलियम भी रहता है। हाइड्रोजन से हीलियम कैसे बन गया, इसका उत्तर चाहिएगा अपने को, तब उसके उत्तर में श्रम समझ में आता है। लेकिन आज हाइड्रोजन जैसा है वैसा यथास्थिति बनाकर रखता है, और वो व्यवस्था में भागीदार हो जाता है तो उसके परंपरा बन गई, वो आचरण मौलिक आचरण आ गया, परंपरा उसी की बनेगी जो मौलिक आचरण होगा। यदि एक और परमाणु ऐसा आएगा और वो भी हाइड्रोजन जैसा होगा उसका आचरण, तो वो या तो फिर हाइड्रोजन में विलय हो जाएगा या हीलियम में विलय हो जाएगा, है ना। जिसमें डिस्टिंक्शन आचरण में रहेगा वही वही इकाई रहेगी और वो आचरण भी व्यवस्था में भागीदार होने का मुद्दा है। तो दो तरह के काम हो रहे हैं, एक तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर व्यवस्था में भागीदार होते हुए पानी का रूप ले रहा है, जी जी, और एक हाइड्रोजन यथास्थिति में बना हुआ है। ठीक बात, वो रासायनिक क्रिया में आ गया। ठीक, और ऐसे विशुद्ध परमाणु की भी बहुत कम है मात्रा ऐसा बताया जाता है। बहुत है ना, नहीं हाइड्रोजन सिर्फ अपने हाइड्रोजन के रूप में नहीं, ऐसे बहुत सारे 112-112 परमाणु, वो तो अलग से पहचाने गए हैं। हाँ, लेकिन वो किसी न किसी अणु या किसी सम्मिलित मॉलिक्यूल में ही पाए जाते हैं। हाँ, अपनी अलग है, लेकिन से, वो अलग से उनकी पहचान है, अलग से पहचान है। ऐसा नहीं होता है कि सोने का परमाणु मिलकर सोने के परमाणु के साथ मिल गया तो सोना बन गया, तो वो सोने के परमाणु का मौलिकता खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक इसी प्रकार से देखो ये भी ब्यूटी है कि हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल मिल और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मिल गया, एक पानी बना, तो हाइड्रोजन ने अपना आचरण जरूर त्याग दिया उस पानी के, लेकिन हाइड्रोजन की मौलिकता भी बनी हुई, तभी तो पानी में भी हाइड्रोजन है ये बात पहचान में आ रही है। नहीं तो वो पहचान में कैसे आती है हाइड्रोजन है उसमें, तो इसका मतलब है सबकी अपनी अपनी एक आइडेंटिटी है वो बनाकर रखते हुए, उससे अधिक के लिए कोई इसको हम कह रहे हैं रासायनिक क्रिया घटित हुई, एक भौतिक क्रिया है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के स्वरूप में रहकर काम कर रहा है, ये सब भौतिकी क्रिया है। हाइड्रोजन अपना आचरण छोड़ के पानी के साथ ऑक्सीजन के साथ पानी बन गया, अब ये रासायनिक क्रिया है ना, तो ये दोनों क्रिया में करते हुए लेकिन उस परमाणु का अपना इंटैक्ट वो बना हुआ है। तो यहाँ पे फिर क्या ये बात नहीं आएगी कि जो उसके ज्यादातर मात्रा है हाइड्रोजन की वो तो व्यवस्था में भागीदार होते हुए कुछ कुछ सभी, या तो हाइड्रोजन जैसा है वैसा भागीदार हो गया, और नहीं तो रासायनिक विधि से भागीदार हो गया, भागीदार हो गया, तो फिर हाइड्रोजन भी उत्सव बना रहा है और पानी भी बना रहा है, तो चल रही है। ठीक, तो बाकी का जो हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन अपने अपने प्योर रूप में बहुत ही कम पाया जाता है, कोई भी परमाणु एटॉमिक स्टेट में बहुत कम पाया जाता है। कम पाया जाता है मतलब हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है ही ना, अभी हवा में तो वो तो है। हाँ, अब जो भी वो बचा है उसमें श्रम है और बेहतरी की तरह बनाए रखता है, बेहतरी तो प्रमाणित हो चुकी है ना। हाँ, विकास तो, क्रम में वो बेहतरी प्रमाणित हो गई, ऐसा स्थिति को बनाए रखता है। तो या तो ऐसा है कि एक एक सर्टेन समय तक जब तक के चारों अवस्थाएं नहीं प्रमाणित होती किसी धरती पे, तब तक वो एक्सरसाइज चल रही है बिल्कुल, जिसमें कि परमाणु का स्वरूप चेंज हो सकता है। हाँ, और उसके बाद नहीं हो रहा, वो क्या ऐसा है? देखो परमाणु का स्वरूप तो रासायनिक भौतिक क्रियाओं के आधार पर अभी भी कुछ कुछ बदलता रहता है, जैसे मैंने बताया आप लौकी लगाते हैं और लौकी में सोना पाया जाता है, जबकि लौकी को हम सोना नहीं खिलाते, और हो सकता है कि लौकी जिस जगह में लगी हो जरूरी नहीं कि वहां सोने के परमाणु हो ही, तो आप वनस्पति में एक और चीज है जहां पर वो परमाणु लेवल पर भी कोई फेरबदल करती है। अभी ये सब रिसर्च का मुद्दा है, ये सब पे काफी रिसर्च होने की संभावना है कि कैसे यहाँ पर ये न्यूक्लियर एक तो सारे सेल एक प्रकार का न्यूक्लियर रिएक्टर हो सकते हैं, मतलब वहां पर किस प्रकार से बड़े प्यार से बिना तोड़फोड़ करे, है ना, कुछ कुछ इसमें इधर का उधर हो जाता है, तो वो एक संभावना रखी हुई है। लेकिन अब चूंकि वो आगे के विकास के साथ जुड़ा हुआ है तो वहां कोई तोड़फोड़ जैसा नहीं है, अब तो बड़े परंपरा विधि से आराम से हो रहा है, तो विकास क्रम में इतने तरह के परमाणु से रचित ये पूरी धरती है ना, कई तरह के परमाणु की प्रजातियों से संपन्न हो गई, और ऐसी संपन्नता के साथ रसायन तैयार हो गया, रसायन जिसको बोल रहे हैं पानी, और पानी फिर मिलकर अम्ल और क्षार बन गया, और अम्ल और क्षार मिलकर बहुत सारी अब आगे कोशिकाएं और ये वो सब काम शुरू कर दिया, ये ठीक हो गई। तो परमाणु के लेवल पर अगर देखेंगे तो एक श्रम है यथास्थिति को बनाए रखने के लिए या यथास्थिति से बेहतर के लिए, है ना, इसको पूरे को समझना पड़ेगा। गति है एक आचरण के रूप में, और आचरण किसी व्यवस्था के साथ ही खड़ा हो रहा है, और वो व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में हो रहा है, इस प्रकार से ये बात तीनों बातें समझ में आई। तो श्रम और गति मिलकर परिणाम को बनाए रखती है, जैसे मान लो हाइड्रोजन के पास दो ही अंश हैं और उसका भी कोई दूसरे परमाणु का प्रभाव पड़ा और एक और जाने को तैयार हो गया, तो क्या करेंगे, उसका गति भी बढ़ेगा और वो श्रम भी बढ़ाएगा, तो अपने अंश को रोक के रख लेगा परिणाम को बनाकर रखने के लिए। तो श्रम और गति मिलकर परिणाम को बनाए रखते हैं, है ना, ये एक फार्मूला। श्रम और परिणाम मिलकर एक गति को बनाए रखते हैं, कौन एक दूसरे को मोटिवेट कर रहा है, तो इनमें ऑटोमेटिक संतुलन है। श्रम और परिणाम मिलकर गति को बनाए रखते हैं, और गति और परिणाम मिलकर श्रम को बनाए रखते हैं। इस प्रकार से श्रम गति परिणाम की निरंतरता है। और ये सब क्यों, परमाणु के क्रियाशीलता के आधार पर है। और परमाणु के ये सब अंश कहां क्रियाशील है, ये सभी व्यापक में शून्याकर्षण में काम कर रहे हैं, है ना, और उससे ऊर्जित हैं, उसमें ऊर्जित हैं, बल संपन्न है, ठीक, आकर्षण बल संपन्न है, प्रभाव क्षेत्र है, इस प्रकार से वो काम कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई। तो श्रम और गति मिलकर परिणाम को बनाए रखते हैं, मात्रा को बनाए रखने के लिए दोनों काम करते हैं, इस गति को बनाने के लिए दोनों काम करते हैं, श्रम को बनाने के लिए दोनों काम करते हैं। ऐसे परमाणु को हम लोग कह रहे हैं जड़ परमाणु, ये जड़ परमाणु। अभी एक परमाणु क्या हो गया, चैतन्य हो गया। चैतन्य होने का क्या मतलब है, परिणाम का अमृतत्व हो गया। क्या हो गया, अमृतत्व हो गया, मतलब ऐसी एक मात्रा मिल गई, मात्रा ऐसी मिल गई, गठन पूरा हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनली कंप्लीट, है ना, 1, 8, 18, 32 के फॉर्मूले से जब बना तो उस परमाणु का अमृत हो गया। अब उस पर भार बंधन और अणुबंधन खत्म हो गया, तो अब मात्रा यहां से वहां कोई भी खत्म नहीं हो सकती है। मात्रा जो है वो फिक्स हो गई, अब मतलब अमर हो गई, वो कोई भी कितने भारी परमाणु आसपास हो जाए जीवन के, तो उसमें से कोई अंश में से वो परमाणु निकाल लेंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि वो उस पर अब आकर्षण बल काम ही नहीं करता है ना, तो आकर्षण बल काम नहीं करता है, तो इस प्रकार से अमरत्व हो गया। अब ये इनका क्या हो गया, श्रम गति दोनों मिलकर क्या कर रहे थे, दोनों मिलकर क्या कर रहे थे, परिणाम को बनाए रखते थे। अभी दोनों क्या हो गए, छुट्टे हो गए, इनका काम तो पूरे हो गया, लॉटरी लग गई, अमृत हो गया। तो श्रम कहां दौड़ा, श्रम जाएगा कन्वर्ट हो गया किसमें, कल्पनाशीलता में। हाँ, 1, 2, 2 भी थे, 1, 2, 8, 18, 32, ठीक बात। तो कल्पनाशीलता को चाहिए विश्राम, ये विश्राम क्या है, इसी का नाम समाधान। अब वो वापिस फॉर्मूला लगाओ, यथास्थिति से बेहतर यथास्थिति। मानव में यदि देखते हैं तो मानव यथास्थिति क्या है, मानव जी चेतना में जी रहा है, उससे बेहतर यथास्थिति के लिए फिर संक्रमण है ना, जैसे यहां एक संक्रमण हो गया वैसे एक संक्रमण, तो समाधान पूर्वक एक संक्रमण हुआ तो विश्राम हो गया, श्रम का विश्राम हो गया, ठीक। तो एक एक एक काम यहां पूरा हो गया था, दूसरा काम यहां पूरा हो गया, और गति एक आचरण में दौड़ी, आचरण कर्म स्वतंत्रता के साथ जुड़ा, और इसको हम कह रहे हैं कि व्यवस्था तक पहुंचने के बाद बनी, इसको कह रहे हैं आचरण पूर्णता, परंपरा की पूर्णता। तो ये दोनों जो है ये प्रमाणित हो गए सफलता नंबर 3, इसको कह रहे हैं श्रम गति परिणाम का पूरा कार्यक्रम। फंडामेंटली एटॉमिक लेवल पर ये सब चीजें हो रही, ये तो जीवन की बात हो रही, जीवन में विश्राम, कल्पनाशीलता की तृप्ति होगी, कर्म स्वतंत्रता की तृप्ति होगी। कल्पनाशीलता की तृप्ति मतलब आपको सब कुछ समझ में आ गया तो जीवन आराम में आ गया। कर्म स्वतंत्रता की तृप्ति मतलब जैसा जीना चाहिए ऐसे जीने के सारे डिजाइन हम लोग यहाँ पे खड़े कर लेते हैं, जो जो भी आप सोचो सब कर लेते हैं, फिर करने की भी तृप्ति होगी ना, क्या क्या करोगे और, है ना, जो कुछ भी ख्याल आए आपके वो सभी ख्याल कब, इसके बाद कल्पनाशीलता में विश्राम के बाद कर्म स्वतंत्रता की तृप्ति। इस प्रकार से दोनों तृप्ति हो गई तो ये आचरण पूर्णता तक पहुंच गया मामला। इस विधि से ये हो गया श्रम का विश्राम, गति का गंतव्य भैया, तो ये हमारा डेस्टिनेशन। जब धरती पूरी हुई और उसके लिए जब गठन पूर्ण हो गया, यानी बोले कि धरती को जितने चाहिए थे उतने एक बार में बन गए थे जी, अब नहीं हो रहा है कुछ भी ना, तो एटॉमिक लेवल पे धरती पे जितना पानी जितनी हवा चाहिए थी वो एक बार में तो बन गई होगी ना तभी। हाँ, बन गए जब पदार्थ कंप्लीट हुआ। हाँ, फिर प्राण, फिर उसके बाद जाके ये अपना। हाँ, तो यानी एटॉमिक लेवल पे तो अब कोई चेंजेस नहीं है। हाँ नहीं, बहुत कहाँ, बहुत आवश्यकता पड़ने में कुछ चेंजेस, जैसे धरती अब संतुलित भी रह रही है, जैसे मान लीजिए उटपटांग कुछ हो गया, कुछ नेचुरली कुछ होता है तो किसी तरह के एटम कम पड़ते होंगे तो वो अपने आप संतुलित करता है, यानी बन रहा है अभी भी कुछ संतुलन के लिए। भाई जैसे पहले सबसे शुरुआत में कोई एक दो प्रजाति के परमाणु बने, धीरे धीरे काम होते होते कई तरह के परमाणु बने, अब उन परमाणु की एक परंपरा बनी है ना, तो मानव के आने से पहले से हो है ना, लेकिन उसको संतुलित रखने के लिए धरती में कोई तो काम होता रहता होगा ना, कहीं कुछ कम पड़ गए तो फिर बन जाते होंगे। अच्छा, क्यों नहीं बनते होंगे, जैसे चूना है लोहा है ये धरती में लगातार बनता ही रहता है। हाँ। है ना, जैसे लोहे से हम घर बनाते हैं तो कोई बर्बादी नहीं हो रही, कब तक, जब तक हम बहुत वो अंदर से लोहे के खजानों खोद खोद के नहीं निकालते, क्योंकि लोहा एक निश्चित मात्रा में सदैव जमीन ऊपर निकाल निकाल के फेंकती रहती है, तो अंदर क्या लोहे की फैक्ट्री लगी रहेगी, तो अंदर को लोहे की फैक्ट्री थोड़ी लगी है, वो तो उसकी परंपरा बन गई जैसे आप बोल रहे हो, परंपरा बन गई, लेकिन दीदी संतुलन संतुलन को बनाए रखने के लिए जितना और लोहा बनता रहता होगा जरूरत होगी वो बनता रहता है, तो अंदर फैक्ट्री है ही प्रकार, तो उसकी परंपरा बन गई ना, इसलिए वो बने जा रहा है, मतलब अलग से और चाहिए वो तो बन जाता है। हाँ। आपके हमारे कहने से नहीं, उसका एक रेट है, धरती के संतुलन के रेट के साथ वो चलता रहता है। तो जैसे चूना है ये सब ऊपर धरती ऊपर फेंक देती है, लोहा है और भी कुछ मिनरल्स है ना, मेटल्स हैं, वो ऊपर आ जाते हैं। तो अभी जैसे आप बता रहे थे कि जिस चीज की परंपरा बन गई तो वो उसकी परंपरा उत्सव के रूप में दिखा और वो उसकी बन गया। हाँ। लेकिन जो क्रम में होंगे नहीं बनेंगे उनके द्वारा दूसरा कुछ कुछ बन रहा होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पदार्थ अवस्था अपने वैभव को पा गई तभी प्राणावस्था आई, कुछ छूट गया उसमें ऐसा नहीं है, सभी कहीं ना कहीं काम पे लग गए। अच्छा। सभी परमाणु जो है प्रजातियां व्यवस्था में भागीदार हो गई, उसकी तृप्ति से ही, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट बात Next, है। नेक्स्ट अवस्था पदार्थ अवस्था जब संपूर्ण वैभव को पा गई, परम तृप्ति का बात हो गया, उससे फिर अगली अवस्था का प्रकटन। तो कॉम्बिनेशन अभी नहीं हुआ, जैसे हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं एक प्रकार से हमको कोई तृप्ति हुई कोई तरंग बनी तो अगली अवस्था के लिए अपन काम करें क्या करें, जैसे हम कुछ सफलता को पाते हैं तो अग्रिम विकास के लिए काम चल रहा है, तो वो अपने द्वारा ही हो रहा है, यानी कि अगला कोई चीज का कॉम्बिनेशन में नहीं हो रहा है, वही पूछ रही हूँ मैं कि उसी परंपरा के ही द्वारा अगला स्टेप हो रहा है। हाँ। दो के कॉम्बिनेशन में नहीं हो रहा है, बस इतना ही है ना। हाँ ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात भैया। हाँ दीदी बोलिए। विकास क्रम में भैया कुठे मराठी आवाज आ गई मेरे कुठे। हाँ जी। विकास क्रम में पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था श्रम में, विकास क्रम में पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था जीव अवस्था और जीव का शरीर और मानव का शरीर। अच्छा। और विकास में जीवन परमाणु आया तो जीव के लिए जीवन और मानव के लिए जीवन, ये विकास है। विकास। हाँ। वो जो अमृत होने के बाद ये विकास। ठीक है। तो अभी मानव में वो जागृति क्रम ये ही श्रम है। हाँ, जागृति क्रम बराबर बराबर भ्रम बराबर श्रम। अच्छा। जागृति क्रम बराबर भ्रम, जागृति के लिए अभी हमको जूझना पड़ रहा है क्योंकि भ्रम है, और उसी का मतलब है कि जैसे हम अभी हैं जीव चेतना में जी रहे हैं ये हमको स्वीकार नहीं, इससे बेहतर स्थिति क्या हो इसके लिए हाथ पांव मार रहे हैं, समझ में नहीं आते एक कार दो कार चार कार ले आए है ना, लेकिन यथास्थिति से बेहतर स्थिति के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, तो श्रम का विश्राम होना है यथास्थिति। अब हमको यथास्थिति बना के नहीं रखनी, हमारा तो कुछ चला नहीं जाएगा कोई परमाणु में से ना, तो यथास्थिति बना के नहीं रखनी है, हमारा काम हो चुका है, यथास्थिति बनी हुई है। अच्छा, कई लोग तो इसी परेशान, यथास्थिति बना के रखो, यथास्थिति बना के रखना अपना काम ही नहीं है, बेहतर स्थिति के लिए काम करना, क्योंकि वो तो इंश्योर्ड है, जिंदा रहना प्रकृति की दृष्टि से इंश्योर्ड है, आप बिना खाए मर जाओगे ऐसा नहीं हो सकता, बिना खाओ ज्यादा दिन जियोगे, अगर मान लो किसी कारण से खाना कम पड़ जाए मिल जाए तो ज्यादा दिन जिएगा आदमी स्वस्थ रहेगा, तो जिंदा रहना प्राकृतिक विधि से इंश्योर्ड, यथास्थिति को बनाकर रखना हमारा काम नहीं है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या बात कही दिग्गी साहब, क्या बात समझ आई है जी, यथास्थिति को बनाए रखना हमारा काम नहीं है, प्रकृति की है, यथास्थिति को बनाए रखना प्राकृतिक काम है, हमारा काम क्या है, बेहतर स्थिति को बनाना, हर समय बेहतर स्थिति को कैसे बनाना, चाहे किचन में हो चाहे खेत में हो चाहे गौशाला में चाहे सिविल हॉल में चाहे सिविल लो चाहे सुनो तब भी, ठीक है, तो बेहतर स्थिति को बनाने का मतलब ही हुआ कुल मिला के कहां पहुंचने की बात हुई, श्रम का विश्राम होना। ठीक यथा मैंने बताया ना श्रम क्या काम कर रहा था, परिणाम को बनाए रखने के लिए, परिणाम का अमृत हो गया। अब यथास्थिति को बनाने का क्या मतलब निकलता है, अब ये दौड़ेगा बेहतर स्थिति के लिए। तो जीव चेतना यथास्थिति, मानव चेतना बेहतर स्थिति, प्रयास पूर्वक क्या होगा मानव चेतना, अध्ययन पूर्वक क्या होगा मानव चेतना, अध्ययन और प्रयास का अभाव बराबर जीव चेतना। जब भी आप अध्ययन और अभ्यास से दूर तो कहां पहुंचे, जीव चेतना में तुरंत, और अध्ययन अभ्यास में लगे रहे तो मानव चेतना सफल हो गए तो अपना संक्रमण हो गया, ठीक हो गया बात, संक्रमण हो गया तो श्रम का विश्राम हो गया। और जिसको कह रहे हैं कि गति का गंतव्य हो गया, मतलब जो जो भी कुछ करने लायक काम था समाधान के बाद समझ में आया कि हमको करना क्या क्या है वो सब कर डाले। हाँ समाधानित होना मानव चेतना में संभव है, उसके बाद कहां स्टेप, उसके बाद तो ये कर्म स्वतंत्र है। हाँ ये बात ठीक है, तो मानव बिल्कुल ठीक करें आप। अभी ये समाधान को, ये समाधान को जीने में प्रमाणित किए, ये जीने में प्रमाणित किए तो मानव पद ठीक है, और इसी को शिक्षा में ले गए तो देव पद। तो मानव पद भी बहुत इंटरिम है, थोड़ी देर के लिए आप मानव रहने वाले, सीधे देवता बनने वाले, क्योंकि ये इंटरिम है। समाधान को जीने में प्रमाणित गए तो मानव पद, और शिक्षा में प्रमाणित किए देव पद, बात समझ में आ गई। और ये परंपरा में प्रमाणित हो गया तो ये दिव्य पद। तो इसीलिए कहा कि मानव जब भी मानव बनने चलता है, देव मानव कम से कम बनता है, एडिशन है, मतलब एक बेनिफिट है। भूमि स्वर्गताम मनुष्य आतु देवताम, क्यों बोले इसलिए, भूमि स्वर्गताम मनुष्य आतु मानवम, ऐसा नहीं है, मनुष्य देवता ही बनेगा, भूमि स्वर्ग होने पर मनुष्य देवता, क्योंकि शिक्षा में वो आने ही बात है ना। तो समाधान को जीने में प्रमाणित करना वो आधार बन गया शिक्षा में प्रमाणित करने के लिए, जीने में प्रमाणित होगा तो शिक्षा हो ही जाएगा, तो समाधान शिक्षा में प्रमाणित हो गया तो देव पद हो गया। तो इस प्रकार से मानव ही देव, मानव दिव्य मानव बनने की बात है। बारिश वेरी गुड, हॉल में कहां से पानी टपकता देखते हैं, पहली बार बारिश हो रही है, सो आई एम वेटिंग। हाँ अच्छा, हाँ खुशबू आ रही है, बढ़िया है। हेलो, बोटानिका का सामान, साबुन, क्या पानी आ गया जी, पानी शुरू हो गया ना गिरना। देखिए जैसे उम्मीद थी कि बारिश का आवाज बहुत ज्यादा नहीं आएगा तो नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं, हाँ मैं भी यहाँ से कहीं से आ रहा, आप लोग का आवाज आ रहा है, बारिश की बूंदों का आवाज, ठीक है इतना चलेगा। नहीं हम सोच रहे थे कि पटपट पटपट बजेगा तो बात ही नहीं कर पाएंगे शायद, लेकिन ऐसा नहीं है, साउंड प्रूफिंग काम कर रहा है हमारा इधर उधर सब तरफ से। भाई प्रेम भाई और अभिषेक भाई जाके देख लो, सीमेंट वहां रख के गए थे ठेकेदार साहब, और ढांक के गए कि नहीं गए, हालांकि थोड़ी देर आएगा, गर्मी लग रही तो भी चिंता और पानी गिर रही तो भी चिंता। हाँ वो तो नगर निगम का और सिटी और प्लानिंग का इतना अच्छा डिजाइन रहता है कि बिना थोड़ी सी बारिश में भी आप शहर वालों को लगता है कि बाढ़ आ गई, क्योंकि जितने नेचुरल ड्रेन थे इन्होंने बिल्कुल बिना समझे रोड पुलिया सब बनाई है, जहां से पानी बहता है वहां पर कभी भी ध्यान नहीं दिया, खड़े रखे कि पानी कहां से बहता है, तो प्रकृति धरती में से पूरी सब जगह पानी बहने के पूरे ड्रेनेज सिस्टम है, वो ड्रेनेज सिस्टम को बिना ध्यान में रखे सारा डेवलपमेंट किया हुआ है। हम लोगों ने यहाँ पे काम किया, यहाँ का जो नेचुरल ड्रेनेज उसको अभी तक छेड़ा नहीं, इस पूरे कैंपस का नेचुरल ड्रेनेज को यथावत बना के रखा है ना, जबकि सारा गांव में वो सामने रोड बन गया, यहाँ पर उसने नेचुरल ड्रेन को पूरा खत्म कर दिया, उधर का पानी इधर आता था वो बीच में पूरा डाल के चले गए, अब तुम रो बैठ के जहां से जो है ना। तो ये जो बड़े बड़े काम कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उस पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, सब जगह डूबने के अलावा कोई कार्यक्रम ही नहीं है, क्योंकि धरती में अपने आप पानी कहीं रुकने की जगह थोड़ी है, जहां जहां है वहां है, मतलब तालाब की जगह नदियों की जगह, बाकी सब बहने वाला है वो सब बंद कर दिया, काफी संकट में। हाँ हर शहर की कहानी है, रोड जो है वो नालियां बन गई है, वो तो वहां से पूरा पानी निकल के इधर बहता था बर्फानदान तरफ, वहां बीच में इतना बड़ा रोड बना दिया, कोई पाइप नहीं कुछ नहीं कोई कुछ मतलब ही नहीं है, बहुत ही विचित्र काम ऐसे है। बढ़िया है, वापिस करेगा धरती को जुगाड़, हम अपना काम करें वो धरती अपना काम करेगा। पहले के तालाब सारे धो खत्म कर दिए, सब तालाब बने हुए थे पहले सब ठीक हो गया। हाँ जी, और कोई मुद्दा? आज तो मानव व्यवहार दर्शन का टाइम था, मानव दर्शन रखी मेरे पास जी। 1, 2, 8, 18, 32 ये 60 होना चाहिए ना, 60 या 61? 61 होगा ना, हाँ 61 है भैया। बाकी रह गया दया कृपा करुणा, दया कृपा करुणा, दया कृपा करुणा स्वभाव है देव मानव का स्वभाव, दया दिव्य मानव का स्वभाव, कृपा करुणा। दया का मतलब बता चुके हैं पहले ही, जिसकी जितनी पात्रता हो उसके अनुसार, उसके अनुसार जितना वो समझ सके इतना समझाना, इसका नाम दया। उसके लिए करना क्या है? पारदर्शिता के साथ जीना, बताया था ना, दयापूर्ण कार्य व्यवहार, दयापूर्ण कार्य व्यवहार, ट्रांसपेरेंट होना। कृपा का मतलब है वो दिव्य मानव का हो गया, कृपा का मतलब क्या हो गया कि कृपा का मतलब है कि पात्रता विकसित कर देना, तो पात्रता विकसित करने में सहयोग करना, वो शिक्षा विधि से हो सकता है, शिक्षा विधि से। और करुणा, करुणा का मतलब ही है कि दया कृपा की संयुक्त अभिव्यक्ति करुणा है, कि अपात्र को पात्र बनाना, अयोग्य को योग्य बनाना, राइट। वो करुणा की बात है, जैसे अनुसंधान घटित हुआ करुणा का स्वभाव है, राइट, है ना? ठीक है भैया। स्थिति गति, स्थिति गति, स्थिति का मतलब होना, गति का मतलब रहना। जैसे किसी भी आदमी की एक स्थिति होती है आर्थिक मानसिक शारीरिक, उसके हिसाब से वो व्यवस्था भागीदार होता है, गति रहती है। तो होना बराबर स्थिति, मानव में देखेंगे तो क्या स्थिति है मानव में, या तो समाज समस्या है या समाधान है, तो समाधान है अपने आप में एक स्थिति है, उसके पहले तो सब कोई स्थिति नहीं बनती है ना, तो समाधान स्थिति है और उसके आधार पर जो गति बनती है जीने में। समाधान सूक्ष्म में स्थूल में, हाँ सूक्ष्म में बताया ना, समझदारी के आधार पर कोई स्थिति, ना समझी के आधार पर कोई स्थिति, ये सूक्ष्म में हो गया बात। समझने से कोई स्थिति बनती है हमारी, व्यवहार करने की, कार्य करने की, व्यवस्था में भागीदार होने की, ठीक है। एक और शब्द है प्रत्यावर्तन परावर्तन, वो रह गया था उसको भी कर लेते हैं, बाकी फिर आप क्वेश्चन आंसर जो भी करना कर लीजिए। नहीं हुआ दीदी, परावर्तन और प्रत्यावर्तन, किसी भी इकाई का पहचान दूर से होता है, वो उसकी पहचान जो होती है वो रूप गुण के आधार पर होती है, ये परावर्तन है। रूप गुण क्या है? परावर्तन है। जैसे मैं आपको वहां से दिखाई देता हूं, हमारा शरीर आपको दिखाई देता है, क्योंकि हमारा शरीर, ये कपड़ा, ये सब सामान परावर्तित होता है, रिफ्लेक्ट होता है, इसका एक परावर्तन है। ये परावर्तन आप तक पहुंचता है और आपके इंद्रियों में आता है, आंख पे पकड़ में आता है, और उसके बाद जीवन में पहुंचता है, मन पे पहुंचता है, और फिर वो वृत्ति में होता हुआ चित्रण में चला जाता है, चित्त में पहुंच जाता है। इसको कहा परावर्तन। तो जितनी भी चीजें हमको दिखती है, जैसे पेड़ हमको दिखता है, तो पेड़ का रूप और गुण हमारे आंख में समाता है। क्या हो गया संजीव भाई? पेड़ का रूप गुण हमारे आंख में समाता है, हाँ, सम विषम गुण, उसमें पत्ती आती है, वो फूल आता है ना, ये सब होते हैं। अभी तक क्या हुआ, मनुष्य जब तक इंद्रिय गोचर विधि से देखता है, इंद्रियों के माध्यम से देखा, तो प्रकृति को समझने गया, तो प्रकृति में क्या किया, रूप गुण को सच्चाई मान लिया, जबकि रूप गुण क्या था, सभी इकाइयों का परावर्तन था। जैसे पेड़ को देखने गया, पेड़ को समझने गया, किसान भी समझा, बागवानी करने वाले समझे, वैज्ञानिक भी समझे, ये सब क्या कर रहे हैं, उसके रूप और गुण में कर रहे हैं विश्लेषण, और रूप गुण को ही पेड़ की सच्चाई मानकर हम काम करने लगे, उसी को सत्य मान लिया। जबकि पेड़ का रूप गुण जो है उसका एक परावर्तन है खाली, कुत्ते का रूप गुण उसका एक परावर्तन है, आदमी का एक रूप गुण उसका परावर्तन है ना। तो परावर्तन जो इंद्रियों के पकड़ में आ सकता है, और इंद्रिय या यंत्र के माध्यम से लैब में जाकर हमने जो कुछ भी काम किया वो सब परावर्तन के लेवल पे काम किए, जबकि इकाई में रूप गुण स्वभाव धर्म चारों चीज रहती है। तो मनुष्य ने क्या किया, इस इंद्रियों के माध्यम से ये रूप गुण जो पकड़ में आया इसी को समझदारी मानी, ये भ्रम हो गया। इंद्रियों के माध्यम से रूप गुण जो पकड़ में आया उसी को समझदारी मान ली, ऐसी समझदारी क्या हो गई, इसी का नाम हो गया भ्रम, ठीक है ना। जबकि जबकि प्रत्यावर्तन क्या है, स्वभाव धर्म को समझना प्रत्यावर्तन है। स्वभाव धर्म को समझने आते हैं प्रत्यावर्तन में आता है, क्योंकि ये इंद्रियों के पकड़ में आता नहीं, इसको जीवन ही समझ सकता है। ज्ञान गोचर विधि से हम समझते हैं, कौन सी विधि से, ज्ञान गोचर विधि से हम समझते हैं। पानी गिर रहा है यहाँ पे, यहाँ आ गया नीचे, कहाँ तक आया पानी, यहाँ है पानी नहीं ना, अच्छा आएगा वो तो खपरे लगाया ना ऐसा लगा हुआ था, बढ़िया जमीन से उठा हुआ, ठीक। ये बात समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझ सकते हैं, है मान सबका भैया बताओ। हाँ जी, ये स्वभाव धर्म जीवन से समझना है। हाँ जीवन ही समझता है इसको, वो ये जो रूप गुण के आधार पर जो है ये इंद्रियों के माध्यम से हम समझते हैं, ये बता रहे ना, परावर्तन और प्रत्यावर्तन में फर्क। तो वैज्ञानिक भी यहीं तक पहुंच पाते हैं ना, वैज्ञानिक भी यहीं तक पहुंच पाए। फिर वैज्ञानिक क्या हुए, वैज्ञानिक ये हुए कि जो चीज आप आंख से देखते हो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं दिखती, तो यंत्र के माध्यम से देख लेते हैं, ज्यादा दिख जाती है, दिखती लेकिन रूप गुण ही है, आंखों का एक्सटेंशन ही यंत्र है। जैसे हमने टेलीस्कोप बनाया, वो बनाया माइक्रोस्कोप, तो क्या है, आंख जितना देख पाती है उससे अधिक देखते हैं। तो इंद्रियों के माध्यम से देखा, तो इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है विनोद भाई, इसको समझने के बाद जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन करने में इंद्रियों के माध्यम से अध्ययन करते हैं, तो इकाई का रूप गुण ही जो कि परावर्तन है वो ही पकड़ में आता है, और ये जीवन में चित्रण तक काम करता है। चित्रण से आगे ये जाता नहीं है, इसकी दौड़ नहीं है कि इससे आगे जाए वो। तो हम सोचते हैं जीवन में साक्षात्कार हो, बोध हो, अनुभव हो, सच्चाई हमको समझ में आए, अच्छा वो होता इसलिए नहीं है क्योंकि जो कंटेंट जा रहा है, जीवन तो एक प्रकार का जो कंटेंट अंदर जाने के बाद है, जैसा कंटेंट जाएगा वो जहां तक पहुंचना है वहां तक पहुंचेगा है ना। हम सोचते चित्त में, वो चित्त को चालू नहीं करना है, उसके अनुसार कंटेंट को उपलब्ध कराना है। यदि उस तरह कंटेंट जाएगा तो चित्त में काम, चिंतन क्षेत्र में काम होगा, तो व्यवस्था कंटेंट जाएगा तो बोध में काम करेगा। तो इसमें फंस गए अपन, आंख से सच्चाई देखने चले, जो कि आंख से क्या हो रहा है, इकाइयों के सिर्फ परावर्तन ही हमको पकड़ में आ रहे हैं। तो ऐसे परावर्तन को हम जब पूर्ण सत्य माने तो उसमें केवल पार्शियल सत्य पकड़ में आया, तो जीवन में कहां तक पहुंचा, वो चित्रण तक पहुंचा। मानव को देखने गए, क्या हो गया बेटा, अभी ये समझ में आया कि यदि स्वभाव धर्म का अध्ययन करते हैं इकाई का, तो वो चित्रण से ऊपर पहुंचता है। तो स्वभाव धर्म वो कंटेंट है जो चित्त में प्रपोजल को तैयार कराता है, तो चित्त का प्रत्यावर्तन होता है बुद्धि में, ये मुख्य बात है। तो चित्त जो खाली पड़ा है, एक तरफ चित्रण है और एक तरफ चिंतन क्षेत्र है, तो चिंतन क्षेत्र में वस्तु नहीं पहुंच रहा है, इसीलिए चित्त का पास कंप्लीट प्रपोजल नहीं बन रहा है और वो बुद्धि में प्रत्यावर्तित नहीं हो रहा है। तो जीवन में यदि प्रत्यावर्तन की क्रिया होनी है तो उसके लिए कंटेंट क्या है, सभी इकाइयों में जो चार भाग है रूप गुण स्वभाव धर्म का, तो रूप गुण तो आंखों से पकड़ में आता है, स्वभाव धर्म की शिक्षा होती है, स्वभाव धर्म शिक्षा विधि से पकड़ में आने पर ही चित्त अपने में कंप्लीट होता है। चित्त अपने में कंप्लीट होता है, चित्त प्रत्यावर्तित होता है बुद्धि के पास। इस प्रकार से चित्त जब प्रत्यावर्तित हुआ तो चित्त के बाद जो प्रस्ताव बना वो बुद्धि ने स्वीकार किया, तो चित्त को ये पता चला कि बुद्धि नाम की भी कोई चीज है, अपने से बड़ी चीज उसको मिल गई। क्या मिल गई? अपने से बड़ी चीज दिखी, है ना। अब इसमें मुख्य बात ये नहीं कि हम चित्त में क्या करें। अभी तक हम क्या करें, ध्यान मनन की साधना में ये करते रहे कि चित्त शोधन करें और चित्त में शुद्धि करें, वो सब कुछ होता नहीं है। चित्त में कंटेंट चाहिए कुल मिला के, जैसे कि चित्रण में कहां तक पहुंचता, रूप गुण आ जाते हैं। आप रूप गुण देखते हो तो आंखों के माध्यम से रूप गुण दिखने के से चित्रण चालू हो जाते हैं। इसी प्रकार से चिंतन में जो भाग है, जिसको हम अभी साक्षात्कार का भाग कह रहे हैं, ऐसे साक्षात्कार में कंटेंट मिसिंग है और कुछ नहीं है। और ये स्वभाव धर्म जो एक ज्ञान विधि से पकड़ में आता है, समझना होता है इसको, इसमें इंद्रियां कोई काम नहीं करती हैं। तो स्वभाव धर्म को समझते हैं तो ऐसे स्वभाव धर्म कंटेंट के साथ साक्षात्कार नाम की क्रिया, जिसको हम कह रहे हैं चित्त बुद्धि में प्रत्यावर्तित होने की बात है। ये बात है प्रत्यावर्तन की। क्या करना है प्रत्यावर्तन में? स्वभाव धर्म को समझना है। इन नटशील में इतनी बात को हम ध्यान में रख सकते हैं। और परावर्तन क्या चीज है? किसी भी इकाई का परावर्तन। अभी भ्रमित आदमी क्या किया, परावर्तन को अध्ययन करके समझ गया, ऐसा माना, अपने को समझदार माना, तो करने क्या जाएगा, तो परावर्तन ही करेगा। तो परावर्तन पूर्वक परावर्तन करता है। नहीं आया समझ में? आपको समझ में क्या आया बताओ? माइक देना इसको। हरिकाई में रूप गुण स्वभाव धर्म है, तो अभी सिर्फ क्योंकि रूप गुण इंद्रियों से समझना सिर्फ रूप गुण का होता है और हर इकाई परावर्तन रूप गुण का ही होता है, तो मानव परावर्तन समझता है और उसी हिसाब से परावर्तन करता भी है। हाँ, तो वो हमने एक बढ़िया घर देख लिया तो हम बढ़िया घर बना देते हैं। हम सोचे बढ़िया घर बनाते समय समझदार हो गए हम, है ना। बढ़िया पेड़ देखा, उठा के पेड़ लगा लिया, हमको लगा हम समझदार हो गए। ठीक, नदी किनारे देखा, वैसे घर में बना लिया। तो परावर्तन को देखकर हमारे अंदर जो भी समझ बनी वो चित्रण तक ही बनी थी, इसे समझ नहीं है, और उसी को हमने रिफ्लेक्ट कर दिया। अभी रिफ्लेक्शन को रिसीव किया, रिफ्लेक्ट कर दिया, मैं कन्वर्ट कर दिया। अब ये हमारी समझदारी का प्रमाण नहीं है। अब समझदारी कहां से हुई? समझदारी में अब एक साथ दो घटना घट रही है। क्या हो रहा है कि स्वभाव धर्म समझ में आया, तो फाइनली तो मानव के स्वभाव धर्म समझ में आया। मानव सबसे विकसित है। इधर की जो डॉर्मेट्री है उसकी विंडो, पुरुषों की डॉर्मेट्री की विंडो बंद है इधर वाली, भाई गादियां गीली हो जाएंगी, कोई दिन जाके देख लो। हो गया गीला? हो गया बंद? हो गया ठीक, बैठ जा भाई सूरज। बंद हो गया? बंद हो गया। हाँ बंद रहना चाहिए वो। नहीं बंद है बता रहे हैं, दिगी से मैंने चेक कर लिया, वो पहले चेक कर लेती है सब। नहा लीजिए जाइए। सब जने को क्यों बोलते हैं? आपको जाना, आप जाइए। वही ना, अपने को कोई सुख होता है वो उससे प्रमाणित नहीं होता है कि सुख है कि नहीं। जब तक सबके लिए होगा तभी वो सुख है। और वैसे जो पहली बारिश होती है उसमें नहाना भी नहीं चाहिए, हैं? आ रही आ रही। वो यहां तक सोलर पैनल लगे हैं, उसके बाद पैनल नहीं है, तो सोलर पैनल वाली जगह में इतनी आवाज नहीं, इधर है आवाज। ठीक है, अब आप फोन पे जाओगे बार बार कैसे सुनोगे आप? ठीक है, फिर से समझाते हैं। कौन समझाएगा? आप समझाओ, समझाओ, आ जाओ, समझाओ ना। अरे मानव जैसे किसी भी चीज को समझने के लिए जाता है तो उसमें दो तरीके से समझ पाता है, एक परावर्तन और एक प्रत्यावर्तन। जो इंद्रिय गोचर विधि से हमें पकड़ में आती है वो अभी मतलब भ्रमित होने के रूप में वो रूप और गुण होता है कि वो देखने में कैसा है और उसका क्या फर्क पड़ता है। जैसे कि अगर मैं पेड़ को समझूं तो वो कैसा दिखता है, कैसा है, बस उतना ही समझ में आता है, ना कि पेड़ का स्वभाव क्या है, पेड़ व्यवस्था में कैसे जुड़ा हुआ है, उन सारी चीजों तक अभी अपन नहीं पहुंच पाते हैं। फिर और देखते हैं तो उसका सिर्फ चित्रण कर पाते हैं, उसका चिंतन नहीं कर पाते। तो जब हम प्रत्यावर्तन कर पाते हैं, जब हम एक किसी इकाई को पूरी तरह से समझते हैं, उसके स्वभाव और धर्म को, तब जाके वो चित्रण के साथ में चिंतन क्रिया होती है, तो उस तरीके से उस इकाई का पूरा साक्षात्कार हो पाता है। तब चित्त को समझ में आता है कि ये जो हुआ पूरा हो गया, चित्त का काम पूरा हुआ, तो उसको पता चला कि इसके ऊपर की भी कोई इकाई है, तब उसको बुद्धि के बारे में समझ में आता है। ऐसा मतलब समझ ठीक है, कुछ समझ में आया भैया? इसमें जो स्वभाव और धर्म को किसी भी वस्तु को एक भ्रमित मानव कैसे समझेगा, कैसे अंदर तक जाएगा उसके स्वभाव में, ये मैं जानना चाहता हूँ। बताया ना, इतना सारा बताया, धर्म के आधार पर स्वभाव, धर्म क्या है, सुख है, धर्म क्या है, एक व्यवस्था है। नहीं, वो तो जीवन अपने में समझ सकता है ना, दूसरे वस्तु को जो देखने जा रहा है। दूसरे वस्तु को नहीं देखना होता है, प्रकृति का अध्ययन करते हैं। प्रकृति में सबसे बड़ी इकाई कौन है? मानव है। तो मानव में जो स्वभाव धर्म है, उसमें नीचे के स्वभाव धर्म समाया है कि नहीं समाया? तो मानव को केवल मानव का अध्ययन करना है। तो मानव जो है अपना अध्ययन अपने स्वभाव और धर्म को समझेगा। हाँ, और वह अभ्रमित मानव कैसे समझेगा? तो जागृत मानव का अध्ययन करेंगे। तो जागृत मानव का स्वभाव क्या है, जागृत मानव का धर्म क्या है, जागृत मानव का उद्देश्य क्या है, कार्यक्रम क्या है, भागीदारी क्या है, उसको समझेगा। नहीं तो उसमें जीवन की बात कर रहे हैं या शरीर की बात कर रहे हैं हम? यहाँ पर शरीर को समझेगा वो मानव अपने, या जीवन को समझेगा? दोनों चीज अलग अलग है ना। मानव में शरीर और जीवन दोनों होता है। हाँ, तो दोनों को अलग अलग, दोनों के स्वभाव धर्म अलग अलग है। शरीर का स्वभाव धर्म जड़ है, उसका अलग है, जीवन का स्वभाव धर्म अलग है। हाँ, तो अपन मानव की बात कर रहे हैं, जीवन शरीर की अलग अलग बात नहीं कर रहे हैं। मानव का स्वभाव धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। मानव का धर्म सुख, सुख के अर्थ में व्यवस्था। इतने को समझना होता कुल मिलाकर। और रूप गुण क्या है उसका मानव का? ये दिख रहा है जो, तो ये शरीर का हो गया है। तो ये रूप गुण थोड़े ना, क्या ज्ञान है, तो बदलता रहता है। जो नहीं बदलने की चीज है वो धर्म, और धर्म के आधार पर स्वभाव, और रूप गुण परिवर्तनशील है। ये पत्थर को ऐसे जमा दिया अपन, चद्दर को ऐसे जमा दी, ये परिवर्तन हो गया इसका। रूप गुण परिवर्तनशील है, मतलब रूप का मतलब परमाणु में जो मात्रा है वो कम ज्यादा हो सकती है। रूप गुण परिवर्तनशील है। चरण भाई बैठे हैं इसी बात को भैया। निकला नहीं निकला वो? आज भी नहीं निकला? गाड़ी में आएंगे वो लोग, और अपने इसमें इतना पानी भर जाएगा, फिर क्या होगा? चलो कोई बात भैया, इसी बात को जो विपश्यना साधना में जो समझना समझते हैं, जो स्वभाव और धर्म को, कि जैसे आपने कहा कि वस्तु विहीन काम करते हैं। नहीं, क्या करते हैं? नहीं, वस्तु के स्वभाव को समझ रहे हैं ना, कि भी उत्पन्न होना, जैसे जो आप कह रहे हो परिवर्तनशील है, ये जो शरीर है ये परिवर्तनशील है, जड़ परमाणु है, उसको समझना ही नहीं, या तो कह रहे हैं। लेकिन उसके आधार पे चित्त का शोधन होता है ना, उसको समझने के आधार पे, क्योंकि उसमें जो बराबर जो परिवर्तन हो रहा है, और उस परिवर्तन को आप अनुभव के स्तर पे समझ के, उसमें जो इक्वेनिमिटी, उसमें ये जो भी परिवर्तन होता है वो सिर्फ चित्रण तक काम करता है। चित्रण में तो पहले से ही, आप चित्रण में तो पहले से बैठा हुआ है, तो कोई नया कंटेंट आया कहाँ? इसीलिए कहा कि जितने आंख मूंदने की साधना कोई सी भी हो, उसमें वस्तु गायब है, स्वभाव धर्म का के साथ ये चिंतन चालू होगा। तो प्रत्यावर्तन तब होगा जब चिंतन हो चालू, और वो तभी होगा जब स्वभाव धर्म का अध्ययन होगा। स्वभाव धर्म के अध्ययन के लिए जागृत मानव का स्वभाव चाहिएगा, एडिशन चाहिएगा, एक जागृत मानव का अध्ययन करना पड़ेगा। ये वस्तु ही नहीं है, वस्तु विहीन आप जो भी करोगे, वस्तु कितनी है आपके पास? आपके पास चित्रण ही है, तो चित्रण में चित्रण को कितना बिठाओगे, और चित्रण को चित्रण से कैसे शोधित करोगे? तो इसमें कोई वस्तु नहीं आया जो संतुलन करे। संतुलनकारी वस्तु क्या है? चित्रण और चिंतन में क्या फर्क है? धर्म के आधार पर स्वभाव है, और स्वभाव के आधार पर रूप और गुण है, और रूप और गुण परिवर्तनशील है, और ये वाला जो भाग है ये चित्रण में आता है, तो इसका नियंत्रक तो ये है इसका, और इसका नियंत्रक जो है इंद्रियों के माध्यम से नहीं आता है, आंख खोलने से भी नहीं आता है, आंख बंद करने से भी नहीं आता है। क्या कहा? आंख खोल के देखने से भी ये वाला वस्तु समझ में नहीं आता है, आंख बंद करने से भी समझ में नहीं आता है, उसके लिए क्या चाहिए? जागृत मानव चाहिए रहता है। वस्तु तो जागृत मानव है, तो जागृत मानव के स्वभाव धर्म का अध्ययन होने से अब यहाँ पर चित्त में कोई एक नई क्रिया घटित होती है, उससे ये जो अपने आप ही चित्रण जो है वो संतुलित हो जाते हैं, ऑटोमेटिक संतुलित होते हैं ये, नहीं तो चित्रण प्रभावी बने रहते हैं। तो सारा का सारा दुनिया में जितना भी साधना पद्धति है वो इसलिए फेल हो गया, क्योंकि टेक्निकली फेल है, क्योंकि उसमें कोई वस्तु नहीं आ रहा है। तो जितना वस्तु उसमें से कितना भी शोधन करोगे अकेले बैठ के, तो क्या कर लोगे आप? या तो करना है इस जगह जाओगे या नहीं करना जाओगे। रूप गुण में जो कुछ भी आया है, या तो आपका ध्यान जाएगा करने पे, या आप उसको नकार दोगे, अधिकतम इतने करोगे, नहीं करेंगे हम। लेकिन लेकिन जागृत मानव का स्वभाव धर्म तो एब्स्ट्रैक्ट है ना, एब्स्ट्रैक्ट भी है ना अभी भी। एब्स्ट्रैक्ट क्या चीज होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब नहीं, जो चीज अपने में हमें महसूस करनी है, अपने में महसूस नहीं करनी है, ये सब भ्रम छोड़ दीजिए। जागृत मानव के स्वभाव धर्म का अध्ययन करना है, क्या अपने में महसूस करना? अध्ययन करने से जिस प्रकार से आप कुर्सी का अध्ययन करते थे, जिस प्रकार से अभी तक हार्ड मास का शरीर का अध्ययन करे, वो रूप गुण का अध्ययन हो गया। अभी एक आदमी स्वभाव और धर्म विधि से स्वयं में आचरण को रखते हुए व्यवस्था में आचरण को भागीदारी करता है, उसका आप अध्ययन करते हो, वो अध्ययन का वस्तु है। तो वस्तु विहीन ध्यान नहीं होता है कोई, तो उसका अध्ययन करना फिर चिंतन करना? कोई चिंतन नहीं करना, उसका अध्ययन करना उसका मतलब चिंतन होता है, उसका मतलब ही चिंतन। कहीं तक जगह नहीं, दूर कोने तक भी ये ध्यान की कहीं जगह नहीं है। इसको बचा के रखने के लिए कोई कोशिश मत करिए, ये सब वस्तु विहीन साधना है। वस्तु हमारे पास आया नहीं है और हम साधना करके उसको खोज लेंगे, ये वाली बात हो रही है। तो सब कुछ हमारे अंदर पहले से बैठा है ऐसा मान के चलते हैं, खाली ध्यान देने की बात है ना। वो कहां से आया? ईश्वर हमारे अंदर निवास करते ही है, थोड़ा ध्यान देगा वो दिख जाएगा, वहां से सारा उजाला जाएगा, ऐसा हम बांध के बैठ रहे हैं, है ना। इसीलिए सारी आंख मुन्ने की साधना जितनी हजारों साल से हो रही है, इसका कोई प्रमाण आज तक नहीं निकला इनका। भैया वो परिचय शिविर में आपने इसी बात को बहुत अच्छे से रखा था कि चित्रण की चीजों को हटाते जाते हैं, और फिर आपने बोला कि इसीलिए बहुत सारे जीवन लॉक हो गए। चूंकि वो परिचय शिविर था तो मैं उसके आगे का पूछा नहीं कि वो आपने बोला वो वेट कर रहे हैं और लॉक हो गए, ये हो गए। वो उस टाइम पे लगा कि अभी उस पर थोड़ा रोशनी क्या है वो? उसमें यही हुआ कि वस्तु आया नहीं, ध्यान करने बैठे, वस्तु में स्वभाव धर्म एक कंटेंट आना चाहिए था, वो तो आया नहीं, जो कि ऑटोमेटिकली उसको नियंत्रित करता है। अब ये नहीं आया तो क्या करेंगे? चित्रण में जो बैठा है उसको नकारना शुरू करेंगे, क्योंकि चित्रण से दुखी रहते हैं। तो अब सारे चित्रण को नकारना शुरू किए, नकारते गए, तो क्या हो गया? रूप गुण में कुल चित्रण कितने थे भाई? या तो पदार्थ अवस्था के चित्रण थे, या वनस्पति के थे, या जीव के थे, या मानव के थे, चार विषय के थे, पांच संवेदना के थे, सुविधा के थे, संग्रह के थे और काय के थे, है ना, रूप पद बंधन के थे। सालों साल बैठ बैठ के एक को नकारा, तो जीवन में क्या है ना, कल्पनाशीलता है। आप जब बार बार आप ही खुद अपनी बात को नकारते हो तो आपके जीवन में वो ध्यान आना बंद हो जाता है। तो ऐसे नकारते चले गए, तो प्रकृति की जितनी चीजें थी उसको नकार दिए। अब क्या हो गया? अब वो ट्रैप हो गया वो जीवन, क्योंकि अब कोई वस्तु तो आया नहीं, और जो वस्तु था वो भी चला गया, तो अब इच्छा जो है वो अब कुछ काम ही नहीं कर रही है। तो ऐसा लग रहा है कि इच्छा खत्म हो गई, ऐसा लगा कि विचार खत्म हो गया, लगा बोल रहा हूँ, और ऐसा लगा कि आशा खत्म हो गई, लेकिन एक्चुअली ऐसी होती नहीं है। वो तो उसको कोई कंटेंट देते हो आप, कंटेंट के बाद जैसे कंप्यूटर कैसा होता है, आप कुछ सामान देते हो तो काम करने लगता है। तो जीवन एक प्रकार का प्रोसेसर ही है, वॉट एवर गोज इन इट कम्स आउट। तो जो उससे बेहतर चीज जाना चाहिए, बेहतर यथास्थिति जाना था, वो तो गया नहीं, तो जो था उसको हमने नकार दिया। नकारने की साधना करते रहे तो लॉक हो गए वो, अब डेड लॉक में आके बैठ गया, है ना। अब कुछ कंटेंट ही नहीं आया उसके पास, तो अब ना जन्म लेना है उसको, ना शरीर लेना है, वो हैंग होके बैठा हुआ है, हैंग हो गया। वो विश्राम नहीं हुआ, क्या बन जाएगा? विश्राम पूर्वक रहेगा भाई, यथास्थिति हो जाएगी बेहतर, तो उसका बंद हो जाएगा वो। हाँ ना ना, यथास्थिति जाओ कैसे जाओगे? जीवन थोड़ी विलय कर दोगे, जीवन को थोड़ी विलय कर देंगे, वो तो बनी रहेगी, यथास्थिति तो बनी रहेगी ना। आप जीवन परमाणु अमर हो गया, तो यथास्थिति सदा सदा के लिए बन गई, आप बेहतर यथास्थिति के लिए काम करो खाली, ठीक है ये बात। हाँ कहाँ है स्वभाव धर्म की जो बात आपने कही है होना और रहना, वो तो जागृति वो तो के बाद हो रहा है ना, नहीं उससे पहले भी तो उसकी झलक है ही ना, वो झलक है अस्तित्व में है तो उसे अंदर नहीं महसूस कर सकते आप किसी भी तरह से, बोलो कुछ तो। अच्छा आप सुन भी लोगे तो आप उसको रियलाइज तो अपने में ही करोगे ना, ठीक है ना, रियलाइज करोगे अपने में, अपनी चाहत के साथ जोड़ के रियलाइज करोगे। अध्ययन करने की वस्तु सहअस्तित्व में है, हम सोचते हैं अपने में अध्ययन करना है, हाँ तो सहअस्तित्व में अध्ययन करेंगे, जैसे कुर्सी है ये वस्तु हो गई इसका अध्ययन करेंगे, कुर्सी नाम की कोई चीज नहीं है, कल्पना में उसका अध्ययन करिए, एक चीज आपने कहा कि है और व्यवस्था में भी है, कौन है और आप उसका पार्ट हो जो सुख पूर्वक, अरे तो जागृत मानव है ना भाई, नहीं जागृत मानव के रेफरेंस से तो उसको बेहतर अंडरस्टैंडिंग करते हो आप उसकी, अध्ययन जागृत मानव का ही करना है कुल मिला के, ठीक है जागृत मानव का कर लिया आपने, अब उसको रेफरेंस मतलब जो शिक्षा विधि से तो हो गया ना, कर लिया का मतलब स्वभाव धर्म का अध्ययन हो गया, हो गया वो तो आप तो करा ही रहे हो ना, हाँ हो गया तो फिर आपके इसमें साक्षात्कार हो गया, तो वो अपने आप ही चित्रण को अपने को हटाना नहीं, चित्र संतुलित हो गया, चित्रण जो है वो संतुलित हो गया। नहीं स्वभाव धर्म का अध्ययन जो आप बता रहे हो इतना ही अध्ययन है काफी है या और कुछ आगे करना है इसमें? अभी स्वभाव धर्म के बारे में अपन ने बातें करी है, क्या करी है अभी बैठ के अपन ने बात करी, भाषा रूप में अध्ययन कराया। अच्छा फिर कौन से रूप में कराया, कौन से रूप में कराया, भाषा रूप में, हाँ अच्छा फिर अब आचरण रूप में अध्ययन, अभी तो शिक्षा विधि से तो ऐसी होगा भैया, तो भाषा विधि तो शिक्षा विधि का काम पूरा हुआ या नहीं हुआ, अभी काम पूरा हो गया, अरे अभी शुरू हुआ ऐसा मान लेते हैं कि भाषा, अभी भाषा वाले भाग में अपन जितना मैंने कहा उतना पूरा सुन पाए क्या, आप है ना कल का ही रिकॉर्डिंग सुन लेना परसों का सुन लेना, क्या जितना मैंने कहा उतना आप सुन भी पाए कि नहीं सुन पाए, अरे स्वभाव धर्म के बारे में सुन लेना भले, तो जितना हम सुन पाए उतना ही सुन पाए, पूरा तो नहीं सुन पाए क्योंकि अभी इतनी क्षमता नहीं हमारे अंदर, अभी तो आपकी तरफ से कि पूरा हो गया स्वभाव धर्म की बात, हमारी तरफ से तो हो गया भाषा रूप में, अब उसको आचरण रूप में देखना पड़ेगा आपको कि जो भाषा से बताया गया उसको आचरण में कैसे जिया जाता है, तब तो जाके पूरा पड़ेगा, वो कब दिखाओगे वो कब दिखाओगे सर्कस कराओगे वैसे पूरी बात कर एक डॉक्यूमेंट्री बनवाओ, पूरी बात तो बताओ ना आप तो ऐसे ना एक गाना है ना झलक दिखाकर मुझे दिल रुबा ने लूट लिया, झलक दिखा रहे हो हल्की सी, पूरी बात होनी चाहिए ना, ठीक है तो भाषा विधि से हमको सूचना मिली, आचरण विधि से उसको मैच करना, इसका नाम अभ्यास है, तो ऐसा अध्ययन अभ्यास हम चालू करते हैं, इसका यही आशय होता है कुल मिला के, और उसके बाद ये चीजें हमको समझ में आती है ना, समझ में आ ही रही है, लेकिन भाषा विधि से समझ में आई, इसको आचरण विधि से देखना पड़ेगा आपको, दोनों मिल गया, अरे जो भाषा में बताया जा रहा है ऐसा जीता जागता आदमी आपको ढूंढना पड़ेगा, जीते समय उसकी पहचान होगा कि अच्छा ये कह रहे थे वो इसका मतलब ये है, और ये जो कहा गया उसका मतलब ये है, तो फिर आप भी ऐसा करने लग जाओगे, या आप में इस स्वभाव मान लो जीता जागता मानव भी मिल गया हमें, अब दोनों है ना, इन्फॉर्मेशन भी है भाषा भी है, अब आप में इसको हम क्या देखें, इसमें स्वभाव धर्म के रूप में कैसे देखें आप उसको ये बताइए, स्वभाव की क्या परिभाषा है, स्वभाव के मायने तो आपने जागृति बताया कल, कभी नहीं बताया, परिभाषा क्या बताया, अभाव न होना, जो अभाव वही ना, दोबारा सुनो तिबारा सुनो फिर डायरी बनाओ फिर तब पता चलेगा कि स्वभाव का मतलब क्या होता है, फिर ऐसे स्वभाव को देखना आप सीखोगे, थोड़ा उसमें करना पड़ेगा मगजमारी, दो ही काम कर सकता है आदमी, या तो आप मगजमारी करो, बाबा जी की भाषा में बाबा जी क्या बोलते थे, झकमारी करो, ये झकमारी है, कि आखिर क्या है स्वभाव, क्या है धर्म, और नहीं तो जो कर रहे हो मजामारी वो मजामारी करो। बाबा की भाषा इसमें बहुत फिट है, हमारी भाषा में उसको बोलते हैं या तो मगजमारी है, ये मगजमारी करना पड़ेगी ना, थोड़ा खोपड़ी लगाना पड़ेगी इसमें, और नहीं तो फिर अपना मनोरंजन करो। ठीक, तो थोड़ा तो करना पड़ेगा ऐसा। ठीक है, हाँ जी, पानी को सब ले, आवाज आवाज सुन के थोड़े लहरा गए लोग सभी, बहुत अच्छी बात, पानी अच्छी शुभ घटना घट रही है। पानी के बारे में, दीदी को नहाने का मन है, जाओ नहा लो अब, है जी भैया। हाँ जी, श्रम कल्पनाशीलता में कन्वर्टेड हो गया जी, थोड़ा रिपीट करने से अच्छा होता है, मतलब शॉर्ट में। हाँ बिल्कुल शॉर्ट में, श्रम जो है अभी पहले श्रम और गति मिलकर वो परिणाम को बना के रखते थे, परिणाम का लॉटरी लग गया, अमृत हो गया, वन फॉर ऑल हो गया, वो तो अमृत हो गया, गठन पूर्ण हो गया, तो श्रम गति अब उसका मैनिफेस्टेशन कुछ कहीं ट्रांसफॉर्म हो गया, वो तो कहाँ चला गया, वो कल्पनाशीलता में कन्वर्ट हो गया, वो आशा विचार इच्छा तीनों काम करने लगा, तीनों जब एक साथ काम किया उसका नाम कल्पनाशीलता, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट में जो भी था उसका जो कार्यक्रम बन गया वो बन गया कल्पना, उसको कह रहे चैतन्य परमाणु में, चैतन्य परमाणु, जड़ परमाणु में वो बहुत ही जड़ में, तो जड़ में तो वो अभी फ्री नहीं हुआ ना भाई, जड़ परमाणु तो परिणाम के अमृत्व को पहचाना नहीं ना, अभी बना नहीं है वो, तो वो श्रम और गति उसको उसी काम के लिए डिप्लॉयड है, तो एंगेज है पूरी, भौतिक रासायनिक, भौतिक रासायनिक परमाणु वो एंगेज ही है। ठीक, जैसे परिणाम का अमृत हो गया तो वो दोनों काम जो कर रहे थे बेरोजगार हो गया, वो बेरोजगार होने के बाद अपग्रेड हो गया, वो कहाँ चला गया, वो इधर चला गया, जैसे वहां बता रहे थे कि अणुबंधन और भार बंधन, भार बंधन का अणुबंधन, वो बंधन जैसे ही पूरा हो गया गठन पूर्ण होने से, तो वो तीन बंधन में कन्वर्ट हो गया, आशा बंधन, विचार बंधन, इच्छा बंधन, और आशा विचार इच्छा बंधन के कारण वो कल्पनाशीलता, कुछ आशा होने लगी, कुछ विचार करने लगे, कुछ इच्छा होने लगी, इसी का नाम है इमेजिनेशन। जो भार बंधन मतलब दो न्यूक्लियस में जो, हाँ, जो भार था मध्यस्थ बल, हाँ मध्यस्थ में जो बैठे हुए जो फालतू लोग बैठे हुए थे ना वो सारे, उनका जो आकर्षण बल था वो यूटिलाइज नहीं हुआ, तो वो दो न्यूक्लियस के बीच में आकर्षण काम कर रहा था, वो भार था, तो भार से अणु बनता था, जैसे ही वो क्या हो गया, पर एक परमाणु जो है वो है ना अणुबंधन से भार बंधन से मुक्त हो गया, तो क्या करे वो, तो इच्छा बंधन, आशा बंधन, विचार बंधन पे काम करने लगा, अब आशा विचार इच्छा बंधन से मुक्ति, इस प्रकार से विकास की यात्रा। आशा विचार ये सब भी चार्ज टाइप का ना, इलेक्ट्रिक चार्ज टाइप का, हाँ उसको आप पढ़ेंगे समाधान, तो भौतिक बात उसमें काफी अच्छे से दिया गया है कि कैसे मैग्नेटिज्म कैसे कन्वर्ट हो गया, हीट कैसे कन्वर्ट हुआ, जो जड़ परमाणु में जो चीजें थी वही तो चैतन्य में होगा, क्योंकि एक नियम है जो था नहीं वो होता नहीं, आज आपके पास जो कुछ भी है वो जड़ में किसी और रूप में था ही, पोटेंशियल फॉर्म, हाँ तो जो था नहीं वो होता नहीं और जो है वही रहेगा, जो था नहीं वो होता नहीं। इंटरेस्टिंग, ठीक है ना ये बात। भैया थोड़ा प्लीज ये स्वभाव धर्म को अभी के कंटेस्ट में एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में कैसे इसको मतलब जीवन के उस संदर्भ में और क्या क्या इसमें बताया था, धर्म की स्पष्टता होती है मानव जाति की अविभाज्यता से, मानव का सुख क्या है वो हमको समझ में आता है और ऐसे सुख पूर्वक जीने की व्यवस्था समझ में आती है, इसका नाम है धर्म। और जब यदि हमको सुख और सुख पूर्वक जीने की व्यवस्था दोनों स्पष्ट हो जाती है तो हम अपने को पहचानते हैं यार हमारा काम क्या है, फिर मैं सुखी होना चाहता हूं और व्यवस्था में जीकर सुखी होता है तो मैं काय के लिए हूं अब, है ना, तो हम अपनी पहचान करते हैं कि मैं काय के लिए, जब मैं अपनी पहचान कर लेता हूं कि मैं तो इसी के लिए हूं, वहां से स्वभाव में जागृति होती है। लेकिन ये सब अध्ययन कहां होता है, ये अध्ययन अस्तित्व में वो करोगे, किसका अध्ययन करोगे भाई, जो ऐसा जीता होगा उसका अध्ययन करोगे, ऐसे अध्ययन का परिणाम क्या होगा आपको समझ में आएगा, आप भी जियोगे। कुल मिलाकर इतनी बात, दीनता हीनता क्रूरता कहां सीखे, कहां से लोगों से अध्ययन किए कि नहीं किए, नहीं किए है ना, कोई ने अपना टोपी बना दी, अपन सब सीख गए यार, बस बस। हाँ वही स्वयं के बारे में अब जो पहचान होती है दूसरों को भी ऐसे पहचानते हैं, अपन जैसे अपने को पहचानते हैं वैसे दूसरों को पहचानते हैं। हाँ, जो मेरे को अपने लिए स्वीकार हो पाया, मेरे को अपने लिए क्या स्वीकार हो पाया कि मेरे को सुख चाहिए और व्यवस्था में सुख है, तो मेरा काम क्या है? व्यवस्था में भागीदार होकर सुखी होना, अपने लिए पहचाना दूसरों के लिए पहचानेंगे तो धीरता का स्वभाव होगा, भूल जाते हैं, उम्र हो गई जी, कोई बात नहीं। ठीक, और कोई मुद्दा? क्या समय हो गया है? पानी है ना? ये रहा, ये रहा। ठीक, मूल्यांकन आप लोग जा रहे हो सुबह? कौन कौन जा रहे हैं? हाँ, आज जाइए सभी लोग, आज जो जो लोग जा रहे हैं सभी लोग। जो जो लोग आ रहे हैं वो सब कृपया करके यहाँ पहुंच जाएं, जा रहे हैं सॉरी वो आ जाएं, जो जा रहे हैं वो आ जाएं। आप लोग ऊपर कोई भी जाओ ध्यान रखना, वहां पानी गिर रहा होगा अपने हॉल में कई जगह, और यहाँ पर भी सीढ़ी पे जब उतरेंगे लोग तो ध्यान दें क्योंकि कोटा है, पानी गिरा होगा मट्टी वट्टी होगी तो स्लिप हो सकते हैं। सभी को नमस्ते। हाँ जी, जिस अध्ययन शिविर को हम शुरू किए थे उसमें मैं अपने आप को सफल इस रूप में पा रही हूँ कि ऐसा जीने का मैंने अपने आप में निश्चय किया है, तो ये निष्कर्ष मुझ में बिल्कुल पक्का हो गया है कि मुझको ऐसा ही जीना है, तो बस अब उसके लिए भैया की गाइडेंस में भैया का अनुकरण करेंगे और उस तरीके से उनका मार्गदर्शन लेते रहेंगे और उसमें अपनी पूरी तैयारी के साथ उसमें व्यवस्था में भागीदार होंगे, ऐसा हमें निष्कर्ष बना है। सबसे पहले बाबा जी को कृतज्ञता, भैया को कृतज्ञता, भाभी को कृतज्ञता कि आप लोगों का स्नेह सानिध्य हम लोगों को वो मिला, और ऐसा हम लोग, मैंने तो कम से कम नहीं सोचा था कि दर्शन इस स्तर तक मैं देख पाऊंगा, कि दर्शन को इतनी गहराई से और इतने इतने खूबसूरत तरीके से मैं देख पाऊंगा, तो ये मेरे लिए एक बड़ा सुखद अनुभव रहा। और जैसा आपने बताया कि इस तरीके का मन बना है हम लोगों का, तो भैया से भी इस बारे में थोड़ी सी चर्चा भी हुई और इसी को आगे लेकर के बढ़ने का मन है, तो आप सभी लोगों से ऐसा ही मैं अपेक्षा करता हूं कि मेरी इस यात्रा में आप सब लोग मेरे साथ ही होंगे, तो इसी से मैं अपनी शुरुआत कर रहा हूं और हम लोग मिल करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे वैसे। आज सर्च एंड हो गई है, जर्नी स्टार्ट हो गई है, ऐसी मैं घोषणा करती हूँ। थैंक यू। ये जो अध्ययन शिविर है काफी सफल रहा हमारे लिए, धीरे धीरे जो गति है वो आगे बढ़ रही है। मुझे वो पहला दिन याद है जब मैंने भैया का पहला शिविर लिया था जो हमारे सरदार शहर में ही हुआ था, और मैं कृतज्ञ भी हूँ भैया के प्रति भी और हिमांशु भैया के प्रति भी जिन्होंने वो सरदार शहर में शिविर करवाया था। अगर उन्होंने ये शिविर नहीं करवाया होता तो शायद मुझे ये शिविर नहीं मिलता, तो मैं हिमांशु भैया के प्रति, गांधी विद्यामंदिर के प्रति भी कृतज्ञ हूँ ताकि उन्होंने ये शिविर कराया और मुझे अटेंड करने का मौका मिला। तो सूचनाएं अच्छी लगी तो आगे बढ़े, अगला शिविर यानी यहाँ आके किया 2016 में, तो अच्छा लगा कि कुछ और गति बने। फिर 17 में अध्ययन शिविर किया, बेटा जी के साथ में आए, पूरी फैमिली आने का विचार था लेकिन इनका मन नहीं बना तो मैं और बेटा जी आए, दोनों को अच्छा लगा। उस वक्त भी ही हार्दिक का ये तय हो गया था कि मुझे यहाँ रहना है, ये बात मुझे अच्छी लगी। तो भैया से पूछा, भैया अगर ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है कि बच्चे यहाँ, क्योंकि उस शिक्षा व्यवस्था का पहले ही मैं विश्लेषण कर चुका था कि भी कम से कम जिस व्यवस्था से हम जूझ रहे हैं कम से कम बच्चों को तो उससे बचाएं, और ये व्यवस्था ठीक लगे, अच्छी लगे कि हाँ ये व्यवस्था बढ़िया है, लेकिन भैया ने कहा कि दोनों में से मम्मी और पापा में से एक को रहना जरूरी है, तो वो कंडीशन हमारी नहीं थी रहने वाले, वो आज भी नहीं है। तो अभी जो विवेक ग्रुप राजस्थान घूम के आए तो उस वक्त 5-6 दिन ख्याति दीदी मधु दीदी के साथ में रहे, तो इन बच्चों का मन भी मिला, और हमने अंतिम टाइम ऐसी योजना बनाई कि बच्चे भी उनके साथ में हो जाए, नहीं तो विवेक ग्रुप अलग, उनका जो एटीट्यूड अलग ही था, इनका उसमें शामिल नहीं था, लेकिन आखिर टाइम ऐसा अस्तित्व किया जब मंजूर था, तो इन सबको भी 5-7 दिन साथ रहने का मौका मिला, तो इनकी भी स्वीकृति बनी। ख्याति दीदी ने, मधु दीदी ने इनमें इनको अच्छा व्यवहार दिया, अच्छा बर्ताव रहा इनका, तो कहने का मतलब ये कैसा जी रहे हैं इसकी स्वीकृति बनी। तो सब लोग आए इस बार पूरे परिवार से, दोनों बेटा जी के साथ में आए और ये भी साथ में आए, तो इनका पहले परिचय शिविर हुआ और तुरंत बाद में इसका ये इनका जो है ये अध्ययन शिविर है। तो पहला जो मेरी इच्छा थी कि मेरे बच्चे जो हैं कम से कम इस व्यवस्था में आगे बढ़े, वो शिक्षा न लेकर के ये शिक्षा लें, तो उसकी स्वीकृति मेरी थी, लेकिन इनकी हिलडुल था, होगा नहीं होगा, होगा ठीक है पता नहीं कैसा होगा, तो 1 महीने में इनकी स्वीकृति हो गई है और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के लिए हार्दिक बेटा जी को हम अजय भैया के चरणों में एक तरीके से समर्पित कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि बाबा जी का जो लक्ष्य है, हम सबका जो लक्ष्य है वो आगे बढ़े, तो चाहता हूं आप सब लोग जो है हमारी इस मनोकामना में आप लोग सब साथ देंगे, ताकि उसका मन भी लग जाए, वो सेट हो जाए यहाँ पे। मेरा ऐसा विचार है कि मैं धीरे धीरे जैसे जैसे उधर से जिम्मेदारियां पूरी होती है और जल्द ही, जीना तो बस यही है, विकल्प का निर्विकल्प हो गया कि इसके अलावा कोई है नहीं, इस आखिरी चीज यही है। बहुत लेट मिली, जिसको मैं बहुत समय से तलाश कर रहा था, आखिर में मिल ही गई, मैं यही कहूंगा आखिर में मिली गई, और श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान के साथ में मिले, तो मैंने श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में भैया को पहचाना है, तो हम उनका अनुसरण करेंगे, अनुकरण करेंगे, उनके अनुसार जैसा वो गाइड करेंगे हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, मैं जो बोलना चाहती थी वो तकरीबन बातें बोल दी गई है, लेकिन फिर भी मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि मेरी यहाँ आने की सबसे बड़ी वजह थी वो थी विवेक ग्रुप के बच्चों का राजस्थान में भ्रमण, वो मैंने देखा बच्चों के साथ दीदी लोग, मैंने सोचा था भी अपने बच्चे भी अपने अपने साथ अच्छी तरीके से नहीं रह पाते हैं, और वो दीदी लोग दूसरे के भी बच्चों को किस तरीके से अपने बेटे की तरह रख रहे हैं, वो बच्चे लोग भी उनका पूरा पूरा सहयोग कर रहे हैं, तो मेरे मन में भी हुआ कि फिर दीदी लोगों ने बोला भी आप दीदी आओ देखो हमारी व्यवस्था देखो आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो फिर मैंने विचार किया चलो, वैसे 2 साल से कह तो रहे थे जाने के लिए लेकिन हुआ नहीं, लेकिन सोचा भी दीदी लोग आए हैं और बोल रहे हैं तो जरूर वहां कुछ न कुछ होगा, तो इससे मैं आई यहाँ पर, देखा सब कुछ वास्तव में बहुत बढ़िया है, और जो कहते हैं ना स्वर्ग, वास्तव में वो स्वर्ग मुझे यहाँ देखने को मिला, और यहाँ सब देवतुल्य मानव देखने को मेरे को मिले, और जैसे लोग कह रहे थे कि यहाँ सब शिकायतों से मुक्त रहते हैं, वास्तव में कितनी बड़ी व्यवस्था है, सब लोग मिलजुल कर मतलब काम को काम मानते हुए करते ही नहीं है, एकदम हंसी खुशी, मतलब काम इनके लिए कुछ है ही नहीं, हंसते मुस्कुराते हुए सबको, मतलब जो आते हैं उनसे बातचीत भी करना और अपना काम भी करना, सब प्रकार किस अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं, वास्तव में मैं तो कर्तव्य हो गई हूँ आप सब लोगों की, धन्यवाद। और आगे विचार है, निर्णय बन गया तो यहीं पे पकाएंगे और बहुत जल्द बन जाएगा, धन्यवाद।